چې بادشاہ جهاد لا اسلاخ لی فوج بتیاری عوام ته دا چې عوام بخبل بچور کوي جهاد دفاره او صدورم حکم او آد نمبر بہان میں کہ اختیار تل قتل جهاد به کوئی ور مسلمانان مرنه کوي ها که په خدای نه مرشي دا غي بیا طریقې دیت ور کوي او سال پینځم حکم آد نمبر 94 کې چې تصحیح د نیتونو اصلاح نیت جهاد چې کې دنیا لبه نه کې دی لبه کې چې علامه رضا شي او د اسلام تلار کولاو شي کلمه توی دنیا کې خور شي شپږم حکم آیت نمبر 100 کې حکم الهجرت چې کمل کې نفری دي مثلا نشي بیانولې هلته نه ځه اکدا وج د بل ته مړ شمه زما بسینه نو لو یجد فی الارض مراغما کثیرا سعا ارته به مال به زیات شي ځنه مال لا ډیر ډیر ورکړي او د دې دانه و موکم دی آیت نمبر 101 نه پدې کې د حکم الصلات حکم الصلات مطلب دا دی چې په فقه کې لګیای احکام کې لګیای موږ نه قضا نشو غره اته نه چې موږ پرې دی موږ در باندې فرض یا ساده موږ فرض په مسلمانانو باندې او موږ یو رکن دی د موږ په باره کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو الفرق بین العبد والکفر الصلاه د بندا او د کفر په منځ کې فرق دی کوم دی هغه کیږي په موږ باندې چې او تر موږ نه کوي نو دی بس مسلمان دی کار کافر ته موږ نه وایو خدا وسو مسلمان دی چې دی موږ نه کوي دارین په دې موږ باندې زموږ دین استحکام هم دی الصلات عماد الدین موږ د دین ستن د لکه څنګه چې عبادت پستون ولاړی دارنګي په موږ باندې ټول دین آبادې دي دارنګي الصلات و معراج المؤمن مسجد د مؤمن معراج دی په دې کې الله تعالی خبرې کوي اګه چې نبی اسلام الله تعالی خبرې کوي ډایرک دارنګي دې الله تعالی ډایرک خبرې کوي موږ په تفصیل کړل دارنګي د معاشري په اصلاح کې د کور په اصلاح کې د موږ ډېر لوی کردار دی کوم کور کې چې موږ نه کور رانی دی وجه نه رسول دی بقره 238 نمبر آیت کې د کور د اصلاح په احکام کې شپارته حکم المحافظه علی الصلاه فموز باندې غبانی امیشګری کوله لکه کوم کور چې موز یې امر کور ته باقی دا نه دی دا وره او د اصلاح د معاشره کې هم دا دی چې حکم د صلات را د موز یند حاکم ادرایت په تاسو د احکام پر دوران کې حکم نو مزرا تک که حاکمات موږ نه کوي نو تباد آله او زمون نو حاکمان سال دي چوتای قل هو الله احد وانا غول نور دي کوته چې الحمدلله معنا او کا نور دی نه دا تیر رل چوټو نو نو دلته کې اوس الګ ده خو نه الګ ده کی سب جان نوم دي هغه به ولاړ هغه ته زت دغوا قل هو الله هو ابو اکثر الکام له نور له اولاد من برای تا ازا ته دوه قنوت وای چاله به نور ده دمون یو مر بچه او دم شفی خان وی هغه ته وی وی مسلمان وی ها ی بوس بدل کړه وی ها وی ته دا غوا له الحمدلله دې معنا دې وی ها دې معنا دې به تفسیر وکم نو غت شروع شو ها چې دې دا مطلب دا بس واشن د چې وتر له موږ نور دی هغه بس اسلام معاشرو کی اچي موږ کینا نو موږ بادشاہ نه تر موږ دو کینا یو بادشاہ نه غدات لا سړلو دا ټل دی په انسان باندې خو دا دغه کار وزیر هغه ها قل هو الله احد الله سمد لم يلد ولن يلد دا شان سیوي چې وتر له دا صورت نور دا هغه مسلمانی هغه ملک به اسلام د کم ناراضي دا و مو کوم راړه حکم الصلاة چې ګرموز بکې بادشاہ بهم کوي عوام بهم کوي وایدا دربتم فی الارض اکل سفر کوي تاسو په مکه نشته ګنا په تاسو باندې ان تک سوره مې الصلاة چې تاسو کموالی کوي د مونږونو نه مطلب دا چې سفر کې کنه یې مخ کې هجرت وې کله کله سره د خو ډیر لوی کار کوم زه کوم چې موس کوم نو ان کې هجرت خو ډیر لوی کار دی نو کې هجرت کې موس به کې نو کې هجرت هغه سفر شرعي وو نو بیا به قصر کې او کنه کوم د شرعي سفر نه یا تقریبا 48 میل دی شرعي سفر نو کاغذ کوم 40 میلو یا 35 میلو تقریبا کیلومتر دی نه ته 85 کیلومتر دی جوړیږي نو که 85 کیلومتر نه زیات سفر یا 85 نو بیا به قصر کې قصر ولې کیږي دیمګړی مستا لکه د ماس بخین دوره کاته کوي د ما دیګر به دوره کاته کوي فرض غا او د ماس خوتن به دوره کاته کوي د ساره غو خو دی میګی نه ذکر یو رکات مس کیږي نه او د ما خام غم نه میګی ذکر درې خو دی میده نشي یو نیم رکات خو کېده نشي ا د ما خام هم پوره کوي او د ساره هم پوره کوي باقی د ماس بخین د ما دیګر د ماس خوتن هغه نیمګړی کوي که سفر شرعي وو شرعي سفر چستا اراده دی لکه زمون کړی دی صحابه دا تقریبا شری سفر دی اوس موږ چې دی دا روان شو صحابه ته نو په موږ باندې په منځ کې د ماسپخې د نمازګر موږ راشي د ماس خوتن نو موږ به دیم کړی کو اوس که موږ مردان ته دو دی دا نه دا شری سفر دی هغه لګ دی اوبه تقریبا 60-65 کیلومتر دی نو هغه دا پکې نه لکه کین هغه شری سفر دی په دې کې موږ پوره کو اوس کلی ته موږ راړو کلی کې وسنګو چې کلی کې زمکي زم کور نه دي نو موږ دا هغه دای مستقل باشندې او دې ده چې موږ قیام وکړو نو چې موږ هغه ته ورسو نو ته بیا پوره کو او که موږ دا هغه دای قیام خپل ختم کو مستقل او دلته مستقل شو بیا چې موږ کلی ته ورشو اته به موږ ګړ کو او موږ د کلی نه تقریبا زمونږ هر سال تکی دي کور نه او زمکي مکه واشه نو الله چې موږ لاړ شو پوره وکړو اته دلته راځ بیا به پوره کړو اوس یو ځای ته لاړ پیړای تا مثلا نو په لار باندې چې دی نیمګړې بوز بکې دوه رکعات بکې ما سپکې ما ما دیګر ما سپتن او چې پیړای ته ورسې نو کې اراده دې په پیړای کې د پیزل لسر دو یا د پیزل نو سیوا شپړ سوال سی اشل را دی وای میاش نو بیا به ته الته کې پوره مسکه کیراده د پیزل د سوره دی د شپار ته دی شلوه یا د بیاش د کار او کنه ست اراده د پیزل د سوره اته پیڼه نه اپتا کی واپس را دی جمع اتوار پر اتوار باندې نو کته شل کال ای پیڼه دی را دی پیشل کال دی شکارا او ته بعد نیمګړې مسکه ها که او دل بیا د پیزل سره دی تیر کړی ان پیراده باندې یو خاص داس تیر ودل دی یتړ وینن زما سبا د افتا تیر شي ابیا وینن زما سبا د افتا میاش تیر شي دو میاش په دین سبا کې دا به قصر به کې چې د وخت نه اراده کړی د پیزل سره دی تیروم کزان مو کین کین تک یو ځل پینځل تر تیر کړه چې به پیډه ته دی نو پوره بیا کا باقی پات شو پدې کې دا د سنتو نو سنتو کوم پکې اکثر علما وچی نشته نشته ولی چې خدای ته تاغه فرض ته نیم کړی دی نو سنت پکې سکه البته کته فرض کا دینو نو دغه نفلونه کوا نفلونه کوا هواشه دې ته صلات قصر اگر د بیمار د پر سره قصر نشته د مسافر د پر سره قصر ولې سفر سفر قطط بن النار نبی اسلام فرمایي او کما قال عليه الصلاه والسلام سفر د اور ټوکړه ده په سفر کې زړه ډیر پریشانې یو خو ورته کاروبار پاتې شي دا غي پتر لګي او دکانې او یا سبل کاروباري یا خدا بچي خدای نه جوړوي یا بچي نه جوړوي یا یا څه چلی وغیرہ نو دې په دې په تکلیف کې نو د ته پریشانی دی رہی نو د ته الله پاک سفر کې موز دین کړل واشه البته استاد یې پیډه تا ته موز قضا شو او تا اونکه یا پیډه راته په لار باندې غاډ وځو دې ما سپخې موز دې قضا کړ او در تر اوسه په خورته اوس کټه نو ما سپخې لا پاده او پوره به وکړي وګړ موز ما سپخې ټیم ختم شو ما دیګر یا ما خام کو دی نو بیا به ګورو دلته بن پوره نکې ځکه که موسته دې قضا شو اگر قصر مو دکان دلته بن قصر دور کا د قضا به کې هغه ټیم خان نو ما زو یا ما دیګر په دې خبرې نور کې به ته دې بیا خیر کتابونه شته بهشت دی ور دي دي د موس کتابونه واړ ور دي غاسان ما قبل ور دي که وسره د موس دغه دکه واړ کتابونه پینځ په روپې له سر به ملای دي هغه واخلي اګه په معنا نه په کې د درتون کې کې مکمل موس به زده شي ودا ضربتم فی الارض او کل سفر کوئی تاسو نو کې ولی علیکم نیچه پتابان گنان تقصورو میں صلات چه کموالیو کئی تاسو دموزنا ان خبتم ان یبتنا کمول لدن کفرو قیری دی تاسو چه پا گن کے بوا واشی تاسو کافران دیتا ای قید اتفاقی دا قید اختراضی نه چه گن کسفر کی خطرہ وا نو بیا قصر کو کسفر دا خیریت نو بیا گنی پورا کو نا اتل کې دی چې مخ ته یو مدر روان دي سره د خوف هغه ته اشاره کوي یا دا معنا ده دا معنا که سفرمو او خوفمو نو بیا به سره د خوف په اون کې او صلات قصر مو کې دواړه به وځي کې صلات قصر دا ده چې هغه ته نیمګړو کې کنه دوه رکعاتو کې او صلات خوف بیا دا ده چې مثلا لس کتانې تاسو هغه خطر نو پیندو درې خطرې ته ا پیندو به امام پسو دیږي وروسته دې په تفصیل روان دی آیت نمبر 102 کې پیندو به امام سره درې پیندو به خطرې ته پسو درې دا کوان دی اصل او د رحم دې دشمندار یې تاسو سو دا کله ته خطر شته چې ټول په مودرې ته روان سو غراش یو دی دشمنان خوشته نو پیندو کتان په مودرېږي او دوه درې سره ارتو چې پیندو دا ودرې په زړونو ټوپک ته ماجی ځان سره نیسي دي اړ دی ولاړی نو امام یو به امام شي انور به په زموږ کې هغه څلور کسان نو چې یو رکعت وشي امام یو رکعت وکي نو به درې کې نه کوم چې د په ولاړ دا څلور کسان نو دای به لاړ شي هلته دښمن ته ودرېږي هغه ورو پنځه کسان چې دښمن ته ولاړ یا څلور آی به راشي د امام په څیر ودرېږي نو امام په رکعت کړه دی دی بنیت تړي دی امام سره به یو رکعت وکي دا صلات قصر کنه امام په دویم رکعت باندې مخ واړی د دې خو یو رکعت دی نو دی بودری که خپل موز به پوره کی دې موز پوره کی لړ بش دشمن ته بودری او هغه کسان چې کومه غد سر یو رکعت کړو آی براشي او دې راکه په د سره مونږ کی په شي په خبره نو که قصر خو تش قصر به وکي سره خو به پکې نه کوي او که دواړه کدواړو نو صلات قصر به وشي او خوب به په دغه په طریقه به وکي او کنه قصر نو او خوب نو بیا پوره مود وکي هغه کې بیا دا طریقه را چې ما سبخین مود مثلا سلو رکاته امام سره به دوه وکي نیم کاته نه بلار مخک به نیم ولاری دشمن تا دې دوه رکاته وکي امام سره نیم کاته دې بلار دشمن تا به دريږي هغه نیم چې دشمن ته ولاړو براشي امام په بنو دوه رکاته وکي آتش رکاتونه امام په سلور کاتو مس سلام اجر باسي دا کم کسان چې رستو راغلو دوی خو دوه رکات امام سره وکړه او سلور کاتو مو دوی په پاتې خپل مو زو پوره کړي ا دوه رکات ډک وو کی خدای په لار شي غته ا امام په پاتې ا دا غنور کدان دشمن ته ولاړ برای شي دا ته دوی په دوه رکات ته شي کوم دی په هغه نیت باندې کې نیت بنه ماته او لوم به نیت چې کوم بس ور په دې مسکه ترا خپل په جهاد کړو زکه چې د جهاد مو قره د خطرې مو قره وعده ضربتم او کله چې سفر کوی تاسو پس مکه کې امام شافعي و غیره ایوي که سفر د دنیا د پاره قصر نشته او که سفر د جهاد د پاره نو بیا شته لیکن امام ابو نفر رحمت الله علیه نه په هر حالت سفر شرعي وو یعنی مسافت د شریعت مطابق هو 48 میلو یا د نه زیاتو قصر وکړي او که سفر سختو کو نرم قصر به کوي که سره چې په واسه تکلیف نه خو په یخ گاډي روان کارنګ لري سفر کوم قصر کې او که کپور نه وکړه قصد نه وکړه نه غاري کې او که فقط خطا یې نه او شر خیر نه فلذا واذا درتم کل سفر کوی تا پزمکه کې ولیس علیکم گناہون نشتے پتابان گناہ چی کاموالیو کئی دمولنا ان خبتم ایبتین کم اللہ دی کفرو کایری دای تاسو چې په ګن کې بوځي تاسو کافرانو یو دینه شوبه پیدا کیږي په لاره زاله ګناهونه چې ګناه پکې نشته یو شي چې ګناه نه نغش تسویل کیږي مبا جائز مطلب ده او جائز خو فرض نه جائز خو فرض دی واجب نه دی نو دا ثابتېږي چې دا موس خو جائز نه ده دا غنه واجب نه ده قصر قصر کول واجب نه دی نو دا شوبه دا د عمر فاروق رضی الله عنه چاته پوس کړو هغه ته چې او دا شوبه ماته راغله نو ما د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوس کړی چې یار ته الله کوي چې فلیت علی ګنجو نه خون دینه خو زیات اباحت معلومیږي نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم چې دا د الله طرف نه تا ته صدقه ده اوس که ته د الله صدقه قبلې او کنه قبلې نو صدقه قبلول لکه سړی تا صدقه درکوي څه اتې دې نه اخلي نه به خفه کیږي کنه نو چې الله درکوي دله صدقه نو ته چې نه اخلي نو الله به نه خفه کیږي اندې نه وجود چې کوم ثابتوي علما ادرکه حدیث کوم راځي ان الکافرین یقینا کافران دي ستاسو دشمنان ښکاره او د صلات خوف تفصیل کوي او تفصیل ما او کتاب سره ترجمه به وسوري واذا كنت فيما او کل چې وی په ته پدې کې فاقمت الصلاة نو درو دې ته مو دې امامت دې ور کوله فاقمت لهم الصلاة په دې باندې ما کو سمې دي کې حاضر آت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول عمره بعد الى يوم القيامه فدې کې دار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ته دا کوم ته فائدہ شامل دې عمره او ټول تر قیامت پورې عام دې وکړي او کله چې وی ته پدې کې اے پیغمبره یا امیر ته نو تا او درو دې فارم مو سب ثابت دین را شو چې امیر به امامت ورکړي امیر هغه سره جوړون پکار چې امامت ورکول شي کنه حاکم دا سره پکار چې هغه به امامت ورکول شي او یو سره دې پدې نه بوج دا لاس برکو مقدار لاس برکو یو سره قلوان له وخت نشي ویلې الحمدلله په معنا نبی یا بس امیري دا شان امیران د ملک بیا خدا حافظ دی فرتقم طائفه من معكم ودریږي اورال دین تاسرا نیم ولا خذوا اسلحتهم او دیسی اسلحه خپل زبرګي خوشاله دی په هر وخت نه د زبرګي په وخت ضروري دی زبرګي استعمال وکړي سته مزبرګي کې د شپې ښه د شپې د ورځې مزبرګي خوان نه کوي چې ساري کا تکړې غلغل روان دي دا خوان نه کوي ذکر یا راځي ابل لیک دشمن چې کومه ان دشمن ته سړي باندې وای چې ورشه دوه پړکې ولا دلل نه هلو غو کلا کولا نه کلا روان نه خوشو دې ته نه چې ته سر کا تکړه شان دي هغه وجه لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلب خشوع او خضوع او تقوا التقوا هاونا پسټ کې تقوا نه چې غل غل ګرځي اصلحه ګرځول دا تقوا خلاف نه ده اصلحه ګرځول بهترین کار دی وخت یو دغه مې وکړه یو پوسټ چې نه لګو یو دا کې اوس پېده ان په یو سړی خره خپت له په غور خوشو هغه خوري ابله خلګ را دی او دور نشي کول چې غصبې هغه سپې ته نو شړي یو کس امادو اجرا چې سپې ډاوې سپې په هغه غوږ نه کته مخه کی انا هغه بیا په هغه باندې ورشي هغه باندې لږ دې پته لګي چې خدا خدا او جامع دې سم شلو دې استې دې یره هغه بلا دنیا راځم شو چې اپ لیکلې کمنټ کې چې کاش چې یو پښتون دغه دایو کنه چې سپېره لچل کړو و دا دور دنیا ولاړه هیڅ چا قیمت نشي را سپې سور اورکه ونه سپېو بیا بل لیکلي وای دا اصله چې دا اسی وای چې دا د سړو دیور کو سیو ټوپک ته ماچو چاته یو ډز بیش سپیس شو ختم کړو زما چزمره په سړی وارا شي څنګه ته اخلاص ته لس کته ته اخلاص دي بچاره ټوپک ته ماچو به سر باندې ګول خبره به ختم شي اصله ګر دور چې کوم داس بد کار رہے خو دې مل مصیبت ته اصله باندې کړی دا اصله م باندې اصله کولاو کا قانون صحیح کا چته په اصله باندې بيزا قتل کیاسو اگر بیا سزا ورکه چې خلک تبرت وادي یمن تنتلم یمن تل 1986 هم ته دو ته ګاډي موتل ورتا په یمن کې ځاته د دولت دیار کار الګ واسه په تماچا خټیټی دا روسا اته ګم پیډر شپږ کاله ته بدو ته ماچی پرته وي حکم راته شلو کاله ته یو کلاشن کوبو ایو ورته ته ماچو هر چا څنګه نو ما ته پوز کوم ما دا ستاسو دښمنه دی وینا ما زله ګورم وېدا د مر د سړو زیور ده کنه ما ته قتل قتل ستر ته کوم حکومت په دوره سخت دی وی چې قتل کی هغه بیا د کیږي قتلېږي به قصاص کول شي به قتل نه کیږي وې دا موږ ساتلې موږ چې کوم قبایل خلکو دغه امیر دغه سردار پر تو کوم بازار کې چلوې موږ به کوړ ته وصلو ده وصلو ده موږ سره لاس کې پردا وصله کړه او اصلا صاحب کرام بازار تر اصلا ګرځول خالد ولید رضی الله عنه یو ځل د روم بادشاہ تر خبر ورته نه یو ته اصلا کې راغوي نه وینا قانون درسته قانون نه منم زه واپس زما جات نشته بادشاہ کوم اصلي غوي په دې خدام عزت په دې موږ تاسو صاحب سرټونه موږ دې اصلي کته کړی چې موږ اصلا کې اوسه سرټونه چتیږي صاحب سرونه موږ دې کته کړی په دې اصلا امر الوات رضی الله عنه په مصر کې راشن ملاقات لنه او ته اصلا کې را بادشاہ زمو دغه ته وي څوکدار وینا په دې خو موږ تاسو زل کړی په دې اصلو چې دا موږ کیدو نو مطلب دا چې موږ به زل شو تاسو نو هغه موږ زل کوي کا او ته په انګریزانو په دغه ملکونو کې داسلې لیسه ته نشته ایسه ارض څه مسلشته ادا دې له فرض ایسه چې فرض کدا ته چې حکومت کله کله پوج کمزور شي کنه نو چې کوم ځکه عوامو زه خو یې لکه زموږ د افغانستان پوج د پوج کمزور شي اول کې پروس باندې نو چې عوام تر میدان ته شو عوام سره اصله ولګل باقي باندې روس په مخه کړ بیا انګریزان چې راغله د انګریزان راتلو نه مخکې داسې یو پارټي راوسته طالبان چې د خلکو نه اصله راغونډه کړه خو بیا هم بعض پښتانو چې په زموږ کې خخه کړې وه په زموږ کې دا غټې غټې اصلي خخه کړې وې سی ورکړه طالبان په زور اغسته کنه سی په بیزو اغسته خو سی جمع کړه نو چې پوه شو انګریزان چې اصله خو ټوله سپا شو ملکه نو بیا یې بانه جوړ کړل تاسو سما دی او تاسو پلان کې نیلې دغه ملک اینوا نو بیا مو چې کوم د غسل راوغه سره لګیا دی اوسه چا وا مو سره غسل نه انګریزان انګریزان خو هڅه سي کول په افغانستان کې نو اصلا خشه دي ښه خدا اصلي استعمار غلط دی بلشه بنفسي بدني اصلا ډیر خشه دي خدا اصلي استعمار غلط چې کوم خلاف قانون کومل کې ټیکی په سعودیا کې اصلي سشته ارزولي سره و قانون سخت استعمال رو نشی غلطا ولی آخر اصلیتون او دیدی تی خبال اصلا اگر چه اصلا سخی او موسکه توپک دیگار تا یا تماچا موسکه داغی بلشان خوند ولی آخر اصلیتا کم آخام خواب او اس پا دیلار همون روانو ایو دری بدماشان سلو راشای کلاشن کو پیدی او یو سړی راخد روان دی هغه سړی ناخد روان کی موږ ته ګورم په هاي افسوس وکړم موږ که موږ ویل نه شو غږ نه شو زه ته ما کلاشن کو پونه دي او دا چې موږ څه خو دې چې یو کس څنګه نه غدري سرور ته نشو ته هغه ځای به ختم کړو چې ته څنګه پر ځای خدای بیا یو سړی دا څنګه ځات لار کې سړی ودرو او ته تلاشی را کښه موبایل دې غړ ټو ته ما دغه ته اخلي او نور خلکو ته ګوري او کوم نشي کول په بازار کې اکثر اخلي ولی هغه ته ما چې ټو پکې وي مجد دلته خلکو زم نو دا جرأتوم چا نشو کوله راځي په بازار کې په کته اندره کته ولې دي تو کته غوم نشو کو د کچا ته په تواچې نه ایدا شاو ای پیر کوي رواني کوی تا ته کش کوی تا ته مو نو چې خلکو ټوپک تماچې په غزا به سم بتلو ای په قتل کو بازار کې روغ بتل د بازار چې اصله خلکو ساوي اصله خشه ده خو البته حکومت له فکر دي چې د اصلي خلاف سو غلط وي چلی چې اغلب یا دغنی ما فی نی قصاص کول شي ولی اخذو اصلحتکم اخام خا اونیسی اصلح خپل فیدا تجو فذکل سیدو کی یو رکاتو کی فلیکون ورا امام ورایکم نو خام خا شی دی رست استاد لار دیش دشمن تر دلیگی ورتاتی تو فت اخرى اران شی غاډا لبلا چې دشمن ته ولاړو لم صلو چې موزه نه لیکړې نو فصل فصلو ما ما نمودو کی تا تر یو رکاتو تا تر کی دا د قصر مستو او کنه یا د سار مستو او کنه ما سپخې مودو قصر نو بیا به دوه رکات امام سره باندې اډه لکه دوه با ای بلار دې دوه با بیا غ نور کی بیا غ پورا به خپل مو دبر دي جلال څنګه نور برش خپل مو دي ٹھیک شو ولیا خذو خضرهم هبغا اودیسی یار خپل یعنی چوکاس دی ولاری ا بزرگی دار نه گچ کته دی ګور دی دا کی بو بیا داتی ګور بارا اره سړون دم کدی شي ان د دشمن دی غړ دی غړ راشي دے دے کنه دانه دې بیا سجدی دا صحیح کوي دا اره مو جدار غت تر کدا له بدات ولار برم ګور چې مخه ران شي دی غړ دی غړ ته سر ګوټ مخ دی نه راړي سر ګوټ کته شي اته په مشکل ته پات خنه یہ بموس کے ساتھ وہ کلت یار مقامی گنداز پسی راک اولارے ہم اس کے ندر از برگی نکے بیا تماشا ٹو پاک خبرتا ہی کسٹ تا چول اللہ کا دیکن مخت بے تیاری کے کلشن کو خدا تی بے جدا پا گوٹو نو بور از شاد شاد پیرا لائن جدی اگر تو برای تو پاک تماشا نواغ لیو تا یور از پا مخت دی خواستا ناچی پر تو برای دی او دموز ماتور تو پاک تلاس کو یار ماسا از مرے ماد مرے یا سر شیر آردی شرما کو نو ټوپک د ماچا زر راخلا په زړو ګور نه چې تاسو برګو کته داسې نه کړو په سوچ کې ته نه از بار راځي او برابر دي کی یا شرما ولیا خذو حذرهم اخام خاو دي سي یا خپل یې ویخ دي ویخ دي ولاړ دي مسکین دي دا کې تقوا څه شه ده په دې موخه کې تقوا ده چې ته ویخ ولاړ دا ګوري او کله چې امن کې خیر بیا غدا کې بدا بل چې تا کو کول شي خو چې دا چې دا کې په ځنګل منګل کې ان بیا بدا بیا بدا کې نه آی او سړي مفتي نن ته پوښت کې چې مفتي ته ما کله موږ کوم ان مړ راشي کنه ان ما د مار موږ ما ټول په کار دی کنه موږ پور کول په کار دی مفتي ته ما ته وای وای کاو دا ته ټینګ پات شي کنه وای پورې کار کاو دا ته ټینګ پات شي نو پوره که بیا خیر ده مطلب دا ده چه بیا موز با تو توپک خزقه ده توپک را باز بری باز بڑست که مطلب موز که چرایش مردی که ها وات ده تم او دین دیخ پلا اصلا وات ده لذی کفرو اس علت بیانه ده اصلی چه ارمه باز سبالی ساتی ده انسا وات ده لذی کفرو پا موز که بیم ساتی ولی بی ساتی حالات چه کرداش د جنگ لکرن سو مسلمانانو حالات ټول د جنگ دي پدې ملک په حالات د جنگ دي پدې ملک د انګریزانو یې جنټان ګرځي خودکش حملې کوي دا مسلمانان نه کوي پدې ملک کې ځا کې پلیتار پدې ملک کې ګرځي چې ګڼه جوړیږي نو دا خطر چې هغه څوک بمباریو کې بم وغورځي نو مطلب دا چې هر وخت اصله ګرځو کوي سره هغه بم وغورځي چې تخصي روسو نه خپل سر باندې ولي او علت بیانې د اصلي د ساتو چې ارو بس له ساتي ود الذين كفروا فخيا كما چې کافران دي لا تغفلون اصلياتكم کاش که چرتا دو غافل شي د خپل اصلهونا ار خپل سامان نه هم لو کی پتا باندې هم لپ یو دل باندې اي خو دې په دې انتظار دې اصله بکنه کی دي چې اصله پتا کی خو در باندې عملی شروع کړه کله په عراق را دي او کله په افغانستان را دي کله په شام را دي کله په نور په نور منځو را دي چې کله مسلمانان څخه اصلي وي نو موږ به په هغه ورکړو آی به موږ نه پټېدل لیکن کله چې موږ اصلي کېو دي زبرګي شروع شوه نو بس آی به موږ را دي او اوس خوښې ده چې څه کوي که ښځې د موږ د ملک بیې که سړی اوچته یي چې څه کوي نو کوي دي ولې موږ اصلي چې موږ زبرګي جوړه کړې ده زبرګي خوښې او زبرګي د شپې کوه د الله باندې د روز زبرګي مه کوه د خلکو مخې ضروري د خلکو مخې کلک کا ګرځه په اپداتې الله رضا نن سبا چې کوم حالات دي چې کافر خو زمونږ د تبای په ګوشي کړي او ته دې وخت زبرګي کې غلې غلې کړې دې وخت کلک ګرځه ټوپک ته مازان سره ګرځو چې کافر باندې روب راځي ودا جنا علیکم اني سه ګنا پتا ما کو دا د کرکې ټوپک کم وخت کې مګرو تماجا کدا ته وې باران نو خیر ده کېری یا بیمار چې نشي ګرځولې نو کې ګرا ولا جنا علیکم نشته ګنا په طالبانې کچری په طالبان باران تکلیف ده باران چر اصلي کې و ټوپک مې د غلار شي وبلار شي خراب بشي یا تماجا به باران وې خراب بشي او کو ته مردان یی تاسو بیماران بیمار ټوپک نشي ګرځولې نو نشته ګونان ته دوه سره ته کوم چې کېدې تاسو اصلي خپل اوس کده شه اصله کېدې ته ګونانګار نه واخذوا حذركم او نسير استاذ چوکس اوسي وی خوسي ان الله عد الكافرين عذابا مهينا يجن الله تیار کړی د فار کافرانو عذاب او ثواکون کې د مخ کې آیات نه زمونږ یو مسله حل شو د امام ابو نفر رحمت الله له مسلک دار چې په یو جماعت کې یو جماوشر پای کې دوه جما مکروه ده دا ولی ذکر چې په دې باندې د دې جماعت لم او حکمت سو چې مسلمانانو یو اجتماعي جوړ شي اتفاق اتحاد راشي او چې دوه مډل په شروع شو نو تا په خپل غا تورته دا سار موږ مثلا جماعت کې کی نن سبا مثلا په 5 بجې په سو کې 4:30 باندې کی نن سبا کنه اوس چې کوم سوس خلک دي نه یې وایرا په دغه باندې وو زه چې ورو یو په کوم ورته بل جمع به وکړم نو بل وای ځکه لاس مې ډکم بل جمع به وکړم جماعت په ټول تور پور شي او چې اکه یو ټیم دی جماعت 4:30 یا بعد جماعت کې 4:15 باندې دي نو هغه ټیم لا بده دې وځه وکه هوا دی یو جماعت په خوا کې بل جماعت جوړل مکروه دي مکروه ده یعنی الله ته په خبره ته منافسه نه ولي پای کې مسلمانانو جماعت ماتيږي اوس البته که یو جماعت کې بدعت کېدل او تاسو ته طاقت او بدعتي دي لري کوم یا شرکیات پکې کېدل او تاسو ته طاقت نو بیا ځان له بل جماعت جوړ کړي یا غستا دشمن دشمنانو پکې او ته کمزور وي نو بیا ځان له بل وړکو جماعت جوړ کړه خوا کې از جمعه جوړول نارو اجازه د جمعه مبارک او نبی اسلام وای من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فل جنه مثل کما قال علی الصلاه والسلام یو سړی چې جمعه جوړ کړ الله پته داغي په شان یا داغي د اجر په شان په جنت کې کور جوړ کی واژه د جمعه خو فائدې دغه او ثواب خود بل جمعه تو خوا کې جوړې نه نارو جمع کے ثواب دے دے خو چې بل جمع بیماری کی خرابی کی دغه جمع بیا فریدا حال بات ہے جو داس جمعات عدلار جمعات ہوٹل کی وی خلق دی راځي ا مستقل ہے کہ یب جمع نی او د مستقل مقتدیان هم نی نه کی خیر ک لس جمع شو کو کوم خیر نه دغه وقت ہوٹل کې راځي لري تر لوک راځي بل دغه بل موضوع کی بیا ور بل موټر کې به درته د راشي نه بس موضوع کی بیا بس راځي به کې بل سپیدل کته نه به موضوع کی او کټول جمع ته اوس اساري غوي کی نو یا بس بتونو ور روان موټر ول دی کار نه مسافر ځان درته نو الته د جمع اهتمام کې دی نشي چې یو جمع شي نو دغه څه ځانو کې جمع جایز دی د لارې په جمعاتونو کې او کم چې د محلي جمعاتونو په کې دوه مجمع مکروه ده که سره د جمع شوقینی اته پته چې په جمعات کې جمع شین کور ته راشي ابن مسعود رضی الله عنه بدات کول چې جمعات ته راغی جمع بشو ان کور ته بلار دار نبی صلی الله علیه وسلم راغله جمع شو ان کور ته لاړو ځان سره کسان درو د جمع ثواب ته بیا پای کې ملاو شي په اوس دا ضروري چې په جمعات کې جمع وکا نبی اسلام علیه ټول از مکه د مار فار الله جمعات کړی که په کور کې پاک دی په جمع کې دا کوم جمع ورو ثواب دی که پټی کې ودرې په صرف لار کې نه ځکه لار ته ګول خندي په لار کې ته موسلو درې نو خلک بس کوي په لار کې مو درې باقي چې پاک ځای وي په پاک ځای کم ځای کې جوړې په پټي کې درې کې کم ځای جوړې کې په ډیران مو درې نو موس کولې چې چې مې سوا پکشته نو دا تر وته ده چې دوی ما جام په جواب کې مخور وځه ها که بدعتي موس کړې مخې ته نو بدعتي ول سره موس نه شي انا بیا ته خپل خپل موضوع کا خایګه بیا ته اقامت بکې ده کده بود به نه نه اقامت به غتلې هغه هبا منصور ده دغه اقامت مون نه اقامت سر سره به کې په دې اتفاق د ټول امامان و چې دوی ما جمع کی که سو کوي غو چې سو کی جایز نه غړي آی وای چې اقامت به بیان نه کوي اقامت به کوي خو شه او زمون په دې باندې خو دوی ما جمع شته نه په جمعات کې نو اقامت پکې کوم راغی که ځان لبې کې او کنو چې جمع کو چې بيزو څو ثواب را تور شي نو خو کې به بیلټ کې رسټات هو یا به بل شي آی کور شي وګړي ان الله عدل کافر عذاب موینا ها فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا پورا کیتا دموز فاذكروا الله قياما یادوی الله پورا پنا سوانے افارخونو سی ویلی دی چی موزو کئی دیگا تول راجم ہے دعاو کئی نکر شاکاری پلار وزوزی دری گئی اللہ دی آدھے ذکر دعا تم ہوئی ذکر تم ہوئی نو پلار دی دعا دی کئی کناسی پر کو وقت وسخی نو آلتا دی کینی دعا دی کئی چی سوک دی شاکاری وزی کد امام سبکار امام دیدی نانچ امام بخام خانا دی دی مطور پر جمع دعا کئی کدو بیماری ڈاٹا دی ہوئی اگر دائی دعا گان دا اللہ نواری فائدت مانان تم پت کر کے شہید یہ جگہ حالات یار ختم شو یاد سفر فاقم و سلات ادر مدر کا سفر ختم شو نو پورا مس کا قصر ختم یا کاغذ سب اتمم تو اتما نام تو فائدت نام تم نہ کمرات د سفر نہ امن نو بیا سارا دفب مکوا اطمینان کا مس کو ان الصلاة كان على المؤمنين كتاب موقوتا يكن دي موزا پو مؤمنان باندي مقرر پا قبل وقت دا موز وقات سري دا سار موز جسو الفجر دا اخي جي ترنور خطو پور دا سار دا سار دا موز وقات دي دا ماس بقين موز کلش نور واوڑی غرمی کے نو تر دمگ دیمام سے پنیز بانے چی کالا سور ڈبل تنی رسن سر سایہ اصلی سایہ اصلی کا مثلا نا دا دا شے دا دا دا سے ادھر پد مکوا دا نو چی سار نور راو خین دی دا سایبا یو پا سرور کو پی دوب دی سور نور راو چتی گنا دی دا سایبا لنڈی گرن وچی کالا دا نور دی سر تراشی دی لگا کو سایہ پاتشی لگا ہو دی چی اگر بیا نور کمی گنا نو چی دا اگر نور کمی گنا دک آگا سایہ اصلی دا بیا بدی بل غرض زیاتی دغه سا اصلی جمع دبل دا کدا یو نیم انچ مثلا نو تین انچ با هغه شی یو نیم انچ وتر سا اصلی شو نو دو انچ د دې سا چې دو انچ شی دی غړتا نو ما دیگر ټیم دی دا د امام ابو بکر رحمت الله مسلک دی خان ا د امام شافعی د غی مسلک سا مثل اول له مثل ثانی دی خو شي ای که موږ دوی کوم جایز موږ جایز نه جایز کینو دغه دوړ جایز دی او منگا چونکہ انا پیان میں منگے فریض ترکہ بان کھو اگر کم شاہ پیان ہے دی فاقہ ترکہ منگے بان رہن کھو ہم گو دا خد ہے اگر اگر اگر اگر خد ہے منگو دا خد ہے دا یہ بہتر اگر اگر جائد ہے اگر اگر منگ دا بہتر ہے او دا جائد ہے نا جائد ہے خبر آنا دوار طرح دا جواش تے رسول اللہ پکی شر کھو نو دا ماس بقیم تیم دا منگا دا خبر دا ما دیگر تیم دا کن شروش دا شی سایہ ڈبل شی دا سایہ اصلی سر سر تر ما خام تر نور پرویتو پور دا منگ دا ما ما خام دما دیگر کم دے البته چې نور زیر شي نو بیا غي کې غموز مکرو ده خو موس کیږي قضا کول نه دی خا بعد ایک غلط او دا خو تلک تم دی اوس پرګ نه پردی به نه وی کا د قضا نه چې کم نه د کخر چې وی کې په وخت باندې بیا بل و به قضا یې کین او وخت وک کنه خو خدار چې وخت ته وکي چې نور لا زیر شونی خرنه یا وخت کې ما دیگر روز دا خدای آدم ما خام ٹیم دا نور پر اتو نوالی تر تر کم بود چی شفق بہترین ٹیم چی شفق اسپر چی کم دا زیر شفق آدی پر سورجو ہونی نو دک چی دونی پر دا بہتر ٹیم دے و اسی کی گی تر کم بورے چی اسپین شفق چی تر سو پر اگو لاری نو ان تقریباً سوا گھنٹہ ٹیم ما خام نباد د اذان نه بعد سو گھنٹے پور موس کے دے شی او بہتر رہ چاول کیوں کہ در ما خام ٹیم دے او د ما تو تن ٹیم چ کلا غ شفق سپین ارنا خط وش قبلی طرف تا دا تقریبا تر نیم شپ پور دا ٹیم دے تر نیم شپ پور کھٹے دے نیم شپ نہ روز تو بیا تر فجر پور موس کے دے شو کو بہتر ٹیم دے ناروان دے قضا نے دے موس قضا کی کہ ال چ گ فجر رو کی جھا دا فجر دا مخی موسکی دا تو پیدر ٹیم شو کنا او سا اللہ وی موز ان راوڑے ان تاکید ان نت سالات یقینا موز کانا دے پا ایمان والا بانی مقرر پا خپل وقت کی او دا ماسبخین ٹیم ندے داخل شوئے او سا پدی ٹیم ماسبخین موسکی دے شی دغه وخت نه داخل شو خدما اسبخین ټیم داخل شو اولاد ما دیگر ټیم نه داخل شو ناګی کې موس کې نه شر مسبخین نه یعنی سال یو مستر دا یا یو نم کم دا اته ته په کلمات ما دیگر موضوع کوم ټیم داخل شو نه موس خود نه کې دارنګ د ما دیگر ټیم داخل شو ار ما دیگر موضوع ته ما خام کوم ما خام خود نور پروتونه با ټیم دې نه نشي کېده در ما غوتن ته ورو ما خود ما خام نو که سبب بیا بیا راشه ما سوتر نه نو زو کاوزا مو دا نشي کېده کله ما سوتر ټیم نه دا او زګه جمع بین صلاتین چې کوم راځي جمع بین صلاتین اشته مو اشته کنه خدا جمع نبی اسلام چې کړی دا کله کړی دا ته ما ته وضو خه چې نبی اسلام د سهار او مسبخین وضو یو ځای کړی بس وتا زما بیا هم چوکې دا یا د ما دیګر د ما خام مو زیو ځای کړی مو ته وخه یا د ما خوتان او د سهار مو زیو ځای کړی مو ته وخه دا خیر هغه وضو نه ځای کړی چې په منځ کې مکرو وخت نشته لکه ما مسبخین ما دیګر څنګه چې مسبخین ټیم ختم شي د ما دیګر ټیم چالو شي خو د دې منځ کې نبی اسلام جمع بین صلات کړ یاد ما خاموزی ما سلطان در سر ور ده ویو ده کړ دا کړ ما خاموز ټیم چې ختم شي ما سلطان چالو شي ادا عموماً په سفر کې کړ دي ادا څه د فارا سفر کې نو تکلیف ډیری هغه خو دا سفر خو نه وکړ او په دوه درې در پنځه در شپږ در لږ در کسانو چې ټول کوشش یې ودرې چې با او دوه سوچا بانو او چې ټول موس کوي په بل خو درې سلور ګنټي به لګې دي نو نبی اسلام به وی چالو کړ پداسې اخري ټیم کې نماز پخین په اخري ټیم کې به دغه وترونه کافی نه چلی زره دته کوي چې موږ به کو نماز پخین ټیم به اله خلاص شو چې نماز پخین ټیم به خلاص شو دغه د مازیګر ټیم به داخل شو نبی ته به اراده چې نه بیا موږ کو مازیګر نو دا یو موږ به په خپل ټیم کې اخري ټیم کې نماز پخین دا هر مازیګر په اول کې وکړه نو دې ته جمع سور د دې ته وایي دا جمع سوري د شکل جمع دی لیکن جمع حقيقي نه ده ښه اګه زوی چې جمع هغه چې دودي خیر دی چې نبی اسلام کړه کړه اکثر خدا په سفر کې کړه او دغه دوه موزه کړې دي دغه دوه وختونه کې د ماسپخین ما دیګر یو ځای کړل د ماخاز ماسپخین څو دوه چې ماسپخین سره غو دی دا کې په منځ کې مکرو ټیم دی آیا د سره د ماسپخین کې منځ کې مکرو ټیم دی د کومو مدونو حدود یو ځای کې سرحدات دفاعي کې جمع کړی دا د کوم سره دا چې نه ده کې منځ کې مکرو ټیم په کې نبی اسلام جمع نه ده کړی الله باندې کار واښه ځکه قران وایي اوس چې کله ته د فقها خبرو مانی انو قران باندې باندې عمل راشي اپا حدیث باندې عمل راشي اګه ته چې دا اهلی حدیث ما نو قران نه خوستا کار چې ته په انکار کې قران وایي فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنت تقول لا تنظر دي وينا ذو فقهاما خامن القرآن خلافكم دي لن القرآن خلافك نو كده فقهاء وتخبوي كنا كده فقهاء دي ما نلل نو بقرآن بدي ما مر راغل فحديث بدي ما مر راغل إن صلاة يقرن دخل موزا دي پا مؤمنان وبعدي مقرر پا قبر وقت وقت نه داخل شه پتالا موز نشته لما خام نماز غوتن ټیم نه راغلی د ماخام کې نشي کولای چې ټیم داخلي بیا به کوم کړی دی دا د پروس کال نه بل کار نه کړو دغه تا ګلګت دا ګلګت تا چې راتلو نماز پخې نه ما دګر مو زه خو په اوره دور خوان دی وکا په دغه ماز پخې ټیم په اخر ټیم نماز پخې مو زه په اخر ټیم وکا اره ما دګر ټیم مو زه په اول ټیم وکا بیا دې مخ ورڅر راتلو بیا مې ودا کې جمع به صلات ته وکړه هم دغه نماز پخې نماز دیګر ټیم نو خو دې ډیر دی خدانه چې دوت عرب کته راړې نماز ما خان چې له موږ به ورشي موږ ته جمعه ته ادریس ات کې باران شي نو وای راځي چې جمع به صلات ته جوړ درته ما سپته موږ ته جوړ دي کور کې بیا ټی وي ته ناسي نو خو فا کې کور دې کړه پخې لار دي پخې لار دي اوس کدا ته وای چې خطره وی یا باران ډیر وی زه بیا خیر دی جب به صلاته ورکړو یو موږ به روسی ټیم کړو بل به پړم بي ټیم کړو زب خبر نو دا د ماخام غړو بي ټیم کې دوړ موږ به خیر دی وخت لا نه داخل شه د موږ کوي ولا تهنو اوس ادب امیر ته چې اذن چې د موږ په بانه باندې ګورنه امیر تا تا ته مبرور ټول تا ان چې د موس په بانا باندې جهاد نه پاتشه یا ساده جهاد جهاد فرض دی خو ګر کله کدا سوي شي او شی فرض دی خو دا غین یو زیات شی بل فرض نه غو فرض به تر دی د ډیر فائدې پر لږ مسان کې کړه لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام اما خبر واقع به ان کړو چې نبی اسلام غزوه احزاب کې چې اصل لری کړو جامع د جنگ لری کړی جبرئیل مې درا کوته چولې یا محمد صلی الله علیه وسلم تاول جامع لري بس ته کوم بس خو نه خدای وایي چې په دې خرزه باندې ورشي وي خان بیا اعلان وکړ بهر صاحب راغون کو ته چې ورشي الا صلی احد للعصر الا فی بنی قریظه استوک به موزنه کوي په لار کې ازنه بنی قریظه کې به دا نو چې اول جمع جمع نه کوي ولا اول به ارته دي خیر ته موس قضا شي خو د جهاد خو لک تیم دی موس خو ګره په د موس وخت ډیر دی اګه موس قضا شي بل وخت به وکي لکه چې جهاد دی قضا کو په کور باندې کاتران نه دی جهاد به نه قضا کوي ځکه هغه ډیر اهم دی بیا دا په یو خبره باندې ا دې موزه د دې موزه نه خو هغه جهاد ډیر فرض ته جهاد فرض وکړه ولا تینو اتو سیمو کوي چې ته غل قوم په لټول کوم کافرانو کې جهاد ورته کوي ان ته کو نو تعلمون کچری تاسو موږ چې درد ته درمن کیږي یقینا دا کافران درمن کیږي لکه څنګه چې درمن کیږي تاسو کدی نه ریش زخمی ما شمه یا به می خلق کړل نه پات شي یا مې بچی ته معنا شي ما شي ما نه خدا ما شي ما خدا به کونډه شي اجرنه دا بس کوي نو دا د کافرانو کیږي په درد من کې دوه کو تاسو یو شانتي او ترجونه مې الله اتا ته تم کوئی دانا نه دا چې چې تم نه کښتا خو جنان ته مم د مسلمانه چې هغه کوي ته ول نه کې په دې صورت کې تر شو الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان الشيطان كان ضعيفا هغه د شیطان په لار کې جنگ کوي دې د خدای په لار کې جنگ نشو کولای اخوږي کو هغه زخمی کیږي هغه ما قتلی کی هغه وه جهنم ته روان دي او ته په قتلو جنت ته انت جنگ نه کې وکال لا علیما حکیما او دی الله په حکمت والا اوس اتم حکم بین رای اور دا حکم اوم دوار ته دي چې بادشاہ مو چې جهاد وشو ملک فتح شو او قانون مسی چلی قران شو ادارنګ عوام به قانون به قران شو چلی دا نه چې بیا غره تر قانون باندې باندې یمالي دا غریدان قانون باندې باندې عمل کو نه خپل قانون ساشته کر قران او سنت ان انزلنا ان انزلنا الیک الکتاب بشک موږ راولې کې پتا باندې قران بل حق چا کار شي لتحکم بین الناس دوی پر چې فیصلو کې به مه خلک به ما پاغوانه چې خود نه کړی تا الله ولا تقل للخائنين خصيما اما کېګه د طرفه د مجرمانو خصيما چې ګړمار واستغفر الله دا کوم عام دی ښا دا نه چې نبی اسلام د خیرګر تر د جګړه کول دغه کو دفاع کول واستغفر الله ابا خنا کو الله نه دا بخنا نبی اسلام په سبب نو کړی غلطه پیسلې کړی نو نو بخنه سو دا تر کتا ته ما ته وای یو سره خائن دی په دین کې خیانت کوي د قران او سنت خلاف بلاد کې شرکت او ته دغه صفه یې مکو ان الله کان ابو رحیما یکن دی الله به کوم کمر مربان خائن دی منافق دی جهاد بد شي اته نه په ډیر صبر دی ادا ډیر خسړې دی نو دا غو دفاع کې کدی دفاع ضرورت کړی نو مستغفر الله ما پیو غوا غو خائن دی انګریزانو ملګری ولا تجادلوا عن الذين امقابله مکو د طرف ادا کته نه یختانون فتو چې نقصان کیه چولی پر ځان جهاد نه کوي ان الله رحم من كان خوانا اثيما يقين الله من انا كيدا چا غوي خيانت ګر ګناګار يا سقون من الناس ځان پټي د خلکو نه پتا نه جامعه چول زبرګي خلق دیت برگان دی ولا استقبون من اللہ او دان نشی پڑو اللہ اللہ نا اللہ نا خبر دی چی دان ندکس دی وو ما او ما او حال اللہ چی دان اللہ دی سران ری فیدبار دی علم او فیدبار دی قدرت فیدبار دی علم اللہ تمالو دی فیدبار دی قدرت چی ارد دی نیو دی شی ایدو بای تو نمال ارد امیر قول کاری دیش پتی ری پاک خبرون چی نخو خی اللہ اینا وینا دی جیاد خلاف بخبری کئی د مجاهدین خلاف بکئی د صحابه خلاف بکئی الله ما ته معلوم دی پکان لا بما عملون محیطا او د الله پرمانه چې کئ د یاد کو کې ها انتم خبر تا تاسو ها اولاد قبر خبر نبی اسلام ته نو کنه جمیرا لیکنه جمع خبردار تاسو ها اولاد اخر کې جا در تمانو چې مقابله کوئی د هر در په فجوان نه تو اینا صبر دې کنه ندا ډیر خسن دې د دین خدمت کوي نو هم یو جاد الله څوک دې چې مقابله بو کې د الله سره د دې ترونو پر د کام خلاص به کیږو یا ته د شي شي په دې باندې موارد خلاص ولو او مې عمل سو ان توبه ته درو مقابله دای تر نو مکوا اپو یې کښ توبه با سستی دې کړه به غیرتی دې کړه او مې عمل سو ان اچا چا مرو کبد او یا دې نفسو یا ذاته کو په ځان سو عمل سو کو یعنی یعنی لازمی گناہ کو یا زیادت کو بدانا متعدی گناہ کو بل بلتے غلط لگا وکڑا اچر جہاد تا مدئی یا مے مرزون متعدی جنور بنی کو او یا ابن نفس او ذلین کو بدان مال خپل بنی شو تے جہاد نہ دوڑ طرف کی ہاں سو مے سفر اللہ بیا باخنه خدای الله نه نو به مو یلا به خود گمه رو بان و ما یکسب اسمن او چا جو که گنا جهاد اون کو فین ما یکسب وانا فکر گنا یو که په خپل ځان باندې په ځان بوج کو وکان لا علیما حکیما او دی الله په یک پتوار ده و ما یکسب خطیاتن او چا جو که یو گنا په خطا تر او اسمن یی گنا په قصدان سمر می بی بریان بیا بدنامی پدی گنابانی فاکان خلق یکسرن بارک لی بدنام آئیس من مبینه ده بعد خلق عدد دایی چی کئی با غلطی نو که اوسره ده غلطه نشاندهی که دی اغا بدنامی لکه ده جیهان بنده که اوسره نو کتا ده اغا خلاف که نه بیاتا بدنامی چی ده متشدید دیو ده حدیث نمانی یو ده ایدان نمانی یا ده ده علماس بکواره که نو ګوره خطیان بعد خلک خد دواج نه پوهید لکه امیان امیان خو نه پوهید وایي دا خو دی غلطی کوي هغه کوم چې لوی لوی مولیان دي شیخان دي نه پوهیږي اس بند نو چې دا کوم خلک د دې رد کوي دا غیر شروع کی نو د فقیر فقد هتا مربو او منکرت کوي په دغه خلکو نو بګه په دې نه پرنه کوي چې موږ شرم نو موږ څه کار دی د خدای په دیګان دي ومنګه دی له کوچ کو خدای پاک ټیک کی زم په خبره باندې نو دا خبره تورته یو بدل خپل غاړه خلاص شي اوبې هم دار چې کېدې چې خدای پاک ټیک زم په څه د باندې الله باندې د جنت به زم په څه غوږ د دوزخ ته بوزي مونږه څه کولی شو خو مونږ خپل یو خیر خوای لټو د ځان اول ځکه کوم مونږ د خبره معلومه شي هغه مونږ نکو نو مونږ نه غاری مو دویم دار یې چې الله رضا شي دریم دا چې هغه اصلي خیر لټو شي اوس کا غی موږ بدنامې چر دای خو سختی کوي او دای خو تبلیغ نه مانی دی نو دا څه شره د دې سړي لوی بوختان موږ تبلیغ نه مانو چې تبلیغ مونږ نه نه مسلمان نه خو تبلیغ څه ته لزان پوه کړو تبلیغ څه ته وي تبلیغ د الله کتاب ته وي د الله کتاب بیانول تا تبلیغیان خو موږ یو دن پیغمبر تبلیغی نو خو دا غوتا دنه چې تجارت نه مانی خو موږ سره داوا وو چې خپل ځان سټ کا خسبرگی خشه ده خسبرگی ده شپی کوا در وقت جهاد ده خبر کوا لون کلک خبر کوا و من یک سب و من یک سب سی خطی آدان او چا چه یکو که گنا پا خطا آدان یعنی اپوی او امی اوگه من بدنام رو چی ده ده تبلیغ نمانی انا او اس من یک گنا پا خطا یا ده مولا و ده پتا خب بیا ما ده تبلیغ نمانی سو مرمی بی بری بیا بنامی ده پدی بانی هم بری انا پاکان خلق چوی دی بی تبلیغ نمانی او دی علماء نمانی او دی شتختی کئی واقع دی حتا مانا بہتانا یکنا باری کئی او دیر لی بہتانا گوری او جرح دی او تعدیل دی جرح دي ته وي یو ځړ کې ګناوي یو دې یو دې دغه د غیبت غیبت دي ته وي چې ځړ کې ګناوي او ته ور پسی وای خو دغه د دنیا مقصد لپاره وای چې دغه د درجه د کمه کمه هغه سپک شي ا په غیظه خشم دي ته وي دي ته وي غیبت دا د دې ګنا ده چې دا د لکه د خپل مړ ورور وخت فرستو ته حجرات کې برا شي او یو د جرحه جرحه دې ته یو تړي کې دینی کمزوري ده او تا غ بیان کې د دې لپاره چې هغه سم شي په خپل اکاتم نشي نور خلک دې بچ شي دې ته جرحه او یو د بهتان بهتان دې ته وي چې یو تړي کې یو شی نه او ته ورپسې وایي وځ دا بوختان ډیر لوی ګناره او من کله تبلیغ انکار کوم خو من خدا وای چې تبلیغ کوي د خدای کتاب کو هغه د کافرانو سره دښمنۍ مو کا پړ کې په خوله کې فقد یتبر بوختان یغم بارک له بدنامه و اسم مبینا او گناه کارا حست سلی چې خیر راته چې بدنامه یوسف نن تر څو استا مشه مش خرابوره چې ګوې دې تبلیغ نه منو دا نه منو په یس تاریخ نقصان شي درکول ولولا فضل الله فضل ته د الله کتاب دې ولولا فضل الک هغه ته نه فضل د الله په تابع چې قران دې ورحمتو رحمت د الله چې پیغمبري دا نو لا ذل دوکا مدارک وانا کوي لا ذل دوکا خامخا ته بیا ورولې پسبانی پر پروپاګاندا چې تبلیغ نه مې دا نه مې دا خدای الله دا الله کار دی دا ګرو سره ولولا ان ثبتنا کا لقد کتا ترکن علم شن قليلا تر دې بن اسرائيل چورت تر امر دې غالبان ولولا ان ثبتنا کا اګه چر ته موږ مضبوط کړو په دین باندې ولولا ان ثبتنا لك نو نو دای به ته اړول دا دنګ درته ما ولولا فضل ذلك او كتبن فضل الله قد ان قران دي ورحمت رحمت الله چې سنت دي کدا نه وي او ته به اړول وي خو ته الله پر قران او سنت کله کړه ته شړول لا همت تو فتم خام خا قص قص بکړ یو ډالې دینا ايو دلو کچ واړی تعالی د قران نه په بل سره واړی او ما دلو نه فضم اني شړل دای مگر خپل ځان نه ځان واړو څوک چې دا کړو د اړول خوشکۍ باطل ته په خپل الله باندې باطل ته واړی او ما زرو نه کوم شي ان نقصان نشي نو ترته د سشیما ستا می شه دې خراب ولې غم مکو وان در الله عليك الكتاب ارا لګله تا وانت پتا باندې الله کتاب او دې ما پیغمبري وعلمک خودنه کړه تا تما داغا لم تکن تعلم چې نه ته بوډون کې ورلې وای ګوره اینا دو ماکان ما یکون ورکرده کنن ما عام ده وی خما چی کم دارین آده با عام ویاو کنن و علمه که اخودن اکرتا تا ما دا لم تکونو لم تکون تارم چه نوی تا پویدونس دور بقره لگو رین آد مرک سوی کتیس آتا ما ده کنن کمار دلنا فیکم رسول منکم یتو علیکم آیاتنا وزکیکم وعلمکم کتاب الحکمہ وعلمکم کتاب الحکمہ وعلمکم ما لم تکن تعلمون علم کرتا تا دا طول آغا چنوی پیرون دو دا خو بیاس صحابہ کرام طول مسلمانانو ایسا دا ما کان ما یکون علم طول دا دا کم عام دا کرن فعل آیت نمبر اکسا بکام سور بقرد بیم سفارہ وعلمكم اخودنا کرتا تا ما دا اغا ما دا که احکام شریعه دی ما دا اغا سا دا اغا احکام شریعه چنوی تاس بویدون که پیغمبر آگه تاس لاب خیلی واشن دارا گی سورت انا همو گل تاسو که ما آم اخلی که ما آم شی نو بیا خواقا آت دبر اکانوی وما قدر الله سورة الانعام فار نمبر 8 آت فار نمبر فار نمبر 7 اکان نمبر ما قدر الله حق القدر اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل ما من انزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا وعلمتم اخودنه پرست شتا تا ما داغس چې نو ایت کوون کې نستا په ځان مشره دا به يهوديان له ما دنه ما کان ما کور ور کړی ما هم نه تا نن ما هم نه ما نه مراد دی دا کې احکام شریعه دي اخودنه در او کړتا تا ما دا احکام شریعه چې نو ایت پویدون کې د مول دروږي د جهاد د دکا د ټول احکام د توحید د ټول احکام الله درکړه دا معنی شو وکانه فضل الیک عظیما اده فضل د الله پاته باندې لوی فضل د الله د الله کتاب اده الله د دین پویا مې رضی الله وی خیرا یفقهه فی الدین پچا چې الله د خیر اراده وکي د خپل دین پویا ورکي نو نبی اسلام له خډیر علم ورکړو یقینا چې ډیر فضل په الله د الله په نبی اسلام او داغه په سبب زم په دې امت یان څو چې قران ته ناز دي په دې د الله ډیر لوی فضل دی لا خیر او بیا د مزید ته تلی چې کله ستا خلاف سجرګې مرګې کوي کنه نو پروا مه کوه تا ته هیڅ نقصان نشي رسولې لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر نشته فائدہ په ډیرو کې د جرګو د دینه اس خیر نشته دایله فائدہ نور کې تعلق نقصان نشي درکوره الا مگر شر خیر فجرګه من دا چې امر به زدا قاتین جو کوم کوي په مال لا ګولبان په دین کې دله جرګه کې چل کرا دی په دین باندې مال لګي لګي نو چې یو کس لګي را دی موږ ټول سره دا شو چې لګ لګ لګو نو دا به کوي نو هغه یو کس یا دوه حاضر اراده کړی دی لګوم کنه نو که نور ملګری مثلا هغه اراده کړی زه خدای دوه لکه درې لکه دا لګوم یا لس لکه نو که نور ملګری په کې لس روپیا یا شل شل ورکی دا هم په کې خیر لګا راشي چې لګو را دی دا یو کس ثواب ګټي نو دا دی مالداري نو موږ به تر لګې لګې خیر یو ځای وکړو نو څنګه په ثواب وشي نو کدی له جرګه کې دا جایز ده او معروفین یا جرګه کې د فرض امر د معروف مار چلو کرا دی د دین خدمت کوو د ملک چې بیا د بدعت دی را دی د ملک جهالت ته چې د ملک جهالت ختم کوي د قران تر سنا کو نو دې جرګه هم جایز ده آیت ده بیر الناس یا جرګه کې د فرض اصلاح د خلق په مند خلق د خلق کې روان شي د لکو را دی د خلکو اعمال برباد شي دي بدعت دي رسومات دي اخیری شرکیه دی چې خلکو اصلاح وکړو نو دې له جرګه جرګه کول شي د دې نه سیوا جرګه دا رنګ دا صلح د منځ خلکو منځ کې شتون صلح به ګرات دی شي د دوه فرقو جګړه ده هغه شي هغه د پر جرګه وکي چې لکه را دی دا جګړه ختمو ځکه چې جګړه دوه فرقو جوړ شي یو فرقه نوې کچا زیاتې کړي نه غم نه چې موږ صلح کوو که غوځان به برګړي اجه که په چا دی اته شي هغه مون نو وي نو بیا هم خلک فکر دي مين سره شي اده منس کې سلو کی هغه تی مراد کې نه شي خو خط دغه د اډمدې دوړ معنی دي کی خدای دوم بنای معنی به تر یا جرګی د فرض اصلاح راوته په اصلاح د خلکو د الله تر یا د اصلاح د خلکو خلکو تر چې جوړ پیدا شي په توحید باندې نو دې درې ولا د درې جرګی ټی کې خدام کړ چې دنیا د فارقه کوي غنه او مې په ذالکا چاچو کدا کار خو ابتغاء مرضات الله دفاره طلب درضا د الله چې مال الله رضا شي شو شاله چې د ما نوم شه دوه ټونه واخ دغه نن سبا د جرګې سو کوي چې سبا وای مشهور شه اوټ واله چې سړی خسړې د جرګې کوي نو هغه دا غیر ثواب نه ملایي ټیک ده خه کار دی خو هغه دا انما الاعمال بالنیات فتاولو نو تیجان عظیما او در چې ور وګوز اجر لوی ومن شاقق الله زجر مبتدین تا ومن شاقق رسول او چا چې خلاف کړ پیغمبر اسلام فضان چې خر شول تا طریقه د سنت په غم کې په خاله کې ا دې وای نه د خپل رواج کومه ا خدای می خپکیږي او کړو بر خیرات وکم قوم بر په ځخان دي واته به غیر سبیل مؤمنین او روان شه دی بی دلار د مؤمنان بی دا غلار چې مؤمنانو مندلو پرانا د ایمان سره مؤمنانو مرا صاحب کرام دي معنی دغه خیال وکړي او چا چې خلاف کو د پیغمبر اسلام فضان چې خر شو ده د طریقه د سنت په غم کې فائدہ کې معاملات کې په عبادت کې اروان شه دی بی دا غلار نه چې مندلو مؤمنانو پرانا د ایمان کې المؤمنین حکم چې په مشتکیو شي نو

یا د الله دی په مخلوق لوې یا د مخلوق دی په الله لوې فقط ضل ضلالم بعیدا یخان دې گمراه شو په گمراهی ښکار لری کې لری یو گمراهی دې زیوی یعنی سره خطا یو کارو کې مود نه کوي یا بل څه کوي دا مود دا دور لري خدای نه دی کې اکثر انسان ټیک شي لیکن شرک شروع کې دې به ډیر لري گمراهی ته لاړ یہ تو نه دا شرک څه ته وي دا شرک وزارت ته کې اوسه شرک دې ته چې خدای دو غني نه یہ تو نه من دون الا الناس دې نه را من کې دا مشرکان مگر به دا الله نه مگر خدای شرک ته دې بل چاته را مات شو له دا دکه اگر اناس را نو خدای خود نه را مات کوي انسان د انسا جمر انسا وي خدای ته او چا وی چې را مات شي خدای اتل کې امام رازی رحمت الله علیه وای وای دی به دی باباګان در الله او ذا مرات سره مینا به کول لکه د خود غو لکه خد سره سره مینا کوي مشال ول راړي دوپټه ول خو دوالي رنگيني کپڑے ول د خود د خود نو دی به باباګان سره په داسې مینا کول لکه د باب لکه د خود شال به پیچو او دا رنگ دوپټه به لکه نو ګوري باباګان تک په قبرو باندې شالونه چولي په قبرو باندې دوپټه چولي وي او دا مات بنگړي بنگړي او دا کډو کډي دا پیاله میاله په ما دي چې دا که خود پیاله دا بنگ نو دا خود غصه به پیاله خوي دی او ته مات پیاله شي او دا خود غصه بنگړي خوي دی او ته مات بنگړي په بابا باندې شي دا خود غو به او دا خود غنا چل امام مبارد امام مبارد مبارد مبارد غلط دی مبارد سست وای دا د غو شبونه نقل نو کړو پوښي امام مبارد په کتاب کې لیکي الکامل کې الکامل کې دریم جلد 207 می صفحه کې لیکي المواد ستوي الاناث معنا المواد مړ اره قرطبی لیکي مواد مړی امام رازی لیکي مړی ابن کثیر وایي مړی خدا مړی په ځای باندې ناس وراله ځکه ابن عباس رضی الله عنه وایي مراد ته مړی دی ابن کثیر ذکر کړی مراد ته مړی ابن جوزی رحمت الله وای مراد ته مړی دی دینا آسان مړ را مات کړي لکه دا لات عزا من عدالت سوکو کان رجل صالحا یل تسویق لحاج امام بخاری ذکر کړی دا یو نیک سړی او اجان لبه ستوان کول دا رنګ هغه وسوا یو سوک نصر اسوکو قران ذکر کړی دی په سورته نور کې سورته نور کې وای کان رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام نو نوح علیہ السلام نو قوم نه کان سړیو پوښی نو اکثر نه کان خلق ادی وای امام راضی وای وای العاقل لا عبد الصدم لانه حجر او حشب من حيث انه حجر او حشب او مدن یو عقل من سره وای چرې د بوت سجدې په دې خیال نه دا غټه ده یا دا لرګې ده یا دا خټه ده بلکې په دې خیال کوي چې په دې کې دا روح راځي د رب صلی الله تعالی په دې موږ مکه د مشرکان وو ایسو ای وای ها اولا شفاعون عند الله دا نه چې دا خدایان دي ها اولا ولې ګټي به شفاعت کوي نه دا چې موږ چا شکر جوړ کړي ها اولا دا در شفاعون عند الله دې زموږ شفاعت کوي الله سره دا معنی یا دونه من دون الا الناس درامت کیدا مشرکان بيد الله نه مگر مړي فقپل مرشه دي چې مرشه تا راوسي سور ده عرب کړي د 94 مې کې ان الذين تدعون من دون الله وګورې دا ان الذين تدعون من دون الله 194 مې 150 مې وګورې ان الذي تدعون من دون الله بشكا قتن تاكرمت كبيد الله ما عباد بندگان دي دغټي عباد غټو ته بوت اب سارو کوم ستاسو بشان دي ستاسو بشان دي ضرورتونه وو فدهم فليتجد نذر مدد کي کنه ان کو دو صادقين کي رشتي وعلم ارجل يمشون بها 150 کو آج دې خپل چې تل کې پاره باندې خپېشته په خو مر سره ختم شي ام له دې یو ته شو نبي ها یا دې لا څه چې نو کې پاره باندې لا ته ختم شي خپل خپل لمبل ابن دي خپل جامع ابن دي سبل تیس دي خپل کفر نه چور بلو ته چوله ابرم اعلو سرنا بها یا د استرګی چری دلګی پاغه باندې سرګشته استفان ټول دین کار دي او لهم لهم لهم لهم رادي بوتان دې وک بوتان لهونه په کرام لهم اعلو سرنا بها یا د وګون دي ا دې د استرګی چری دلګی پای باندې ام لهم اذانون یا د وګون دي یسمونه به چوری پای باندې وګنیشه چې ووري وای بابا ووري پساوري کبه وای وغه خمر فقره ته مشره کوای چې بیغه ګوري د الله صفات دی نو خود دو شرکا کوم ثم کی دونی فلا تنذرون نو را مات کې پولیس تداران نو بیا ما په ملکي اماله مولت برا کوي یدعون من دون الله الا اناسا نرا مات کې دا مشرکان به د الله نه مگر مړي چې مرشه وي دي سب ساجد پر کې والذين يدعون من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سورة نحل کے والذين يدعون سورة نحل آدم بری بیسی کی سو گوری لیکن خیر دست گوری کنا تیتا رنگ پی آدم نے پسو ہم تس پل راو باس ہے چی راو باس ہے ساڑو کی بک لکی کی قرآن تا جی گوری دی برکت دی گوری لیکن کوئی خو زائر راو باس ہے چی قرآن تا گوری لکی بک لکی گی مسئلہ والذين يدعون من دون آقاسان کرامت که یه بید اللہ نا لا یخلقون شیعا نشی پیدا کوله ایسی و شیع و هم یخلقون او دی دی پیدا کرشی دستنا پیدا کرشی دو نطفینا دو مور پا خیٹا که پیدا شو والذین دون من دون اللہ لا یخلقون شیعا نشی پیدا کوله ایسی و شیع یو مش نشی پیدا کوله درامت کول و نفاق ادده جاو خشی پیدا کری تو دی بابا دی سب پیدا کری مچی پیدا کری کسی پیدا کری و هم یخلقون حال دا چی دی پیدا کری شیوی دی نطفینا دی مور پکیڑا که نطفاوا بیا علاقه شوا بیا موضا شوا بیا مخلقه او غیر مخلقه شوا بیا سو من اخلقم طفلا بیا ماشومو واشه او بیا لوشو او بیا مرشو واشه امواتم مردی زن مرنه دا پکڑه نستا بس آجت گروه کی تو آج جواندی دی پا خبر که نانا غیر احیائی نا جواندی ندی وما شورون ایان و باسون انا پوی چی کلا ور قبرون پورتا کولشی گوشه پی چی دا دا مرگ نشی بچ کوله تا لب آجت گروه کی مشرکا ویدون من دون اللہ ناسا نرامات که دا مشرکا بیدا اللہ نمگر مڑی وایه دونه مولاله په کار نشي جمعات کې دا مسله وکي نو تبلیغ دې په تاله نه په کار ته قران دا کې داخل ته وایې کنه داخل څه کوي ته څه تبلیغ کوي امود وایې او دخل او دا او دا خو ما جمعال کې ور خلق زده کړه اګه نه خیر یو کتاب دی وګوره غي کې دا و ته وخا دخل کو غدي ټیک شي وایه دونه الا شیطان مریدا انا را په کې دا خلق مگر شیطان سرکشا چاویلی جرا مرد شیطان بابا ابلیس کاکا نا اصل که دا بابا تا چاواز کئی نو بابا خونه دی جو ما را مرد که داوات شیطان و جی بابا را مدد که نو گویا که دا شیطان عبادت تو که بوشه بابا خو آره و لیرت کرده که شیخ عبدالقادر جیلانگ رحمت اللہ لیو اگا وی کلو ما تا تموالی فهو الهو که هر اگا شی چستا پی اعتماد را جی مالا خیر شر رتی بی اسبابو متوات الهوی دارنگی آقا وی یا فقیر الخلقی یا مشرکان بیم او خلق دا مختاجا او مخلوقات دی اللہ ترشید ترکانو گردول احضر ایانتی کلموت ویرگا دی خبران چی مرگ با تراشوان تعلامان تا فی آتا بے پدی شرکی آتا که پروت لاندرو اللہ وستا دی روح تا لاندرو دی روح ما ابتاه الله لروح کبابه الله بس از روح تا دروازه در رحمت کلا و نکی در جنت دست بان ولا اندر الیها انا بلی روح تا دو که گوری ولی لیانه غضبانون لکل مشرکنا دکا اللہ ار مشرک تا غصه ده مشرک تو ده معتمدین علا غیره چی دا اگر دا اللہ بغیر پا بچه اعتماد رجعت ما دا خیر شر مالک ده دا خود اگه اقوال دیه وشه اگه کنه دیو چی مرامت که ای خدا کوي چې بل ادارې پیر بابا وي وای چا چې الله نوم نه بغیر د بل چا نوم چر چرګړې حلال کو سندا نو فض ذابه مشرکون تذکرۃ الابرار والاشرار صفحه نمبر 241 تذکرۃ الابرار والاشرار وای چا چې الله نوم نه بغیر چر چرګړې ګډ سندا حلال کو فض ذابه مشرکون رب کون کې مشرک دی والمذبوحة ميتة اغش کمشه چې لکړهغه مردار و امراته باینا خذ په طلاق ده بچی رامن ای خدای خدای چې مار امرت کا دا خدا شیطان او توی چې بابا شیطان هم پیژنې شیطان پیژنې چې دا وای چې بل رحمت کوشته مړي ژوند دي دا شیطان دی امړي ورده کا شیطان دی یہ دو نه نرامت کیدا مشرکان الا شیطان مریدا لکه مگر شیطان ترکشا لعنه الله فلان کړه دل الله اویلو شیطان لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا خام خانی سب بد بد نگار استان ایسا مقرر گمراہ کو به ولو ذلنا خام خا اڑم بدیل دا دا د توحید نه سره کتاب ولو من یانم خام خا امیدون بر کو بلی ته مړه خیر بوډا شي بیا به وای قران کنه تو خلا معشوم یو کا ورکه چپیو کا ورکه مزیو کا چکرو ولا اپیسیو گډ دی وخت ګورا چ بوډا شي کنه چې کارو ده کدی استاد جی دی نو بیا به قران ته کې نه غدی هو اند کو ته تل یو کم کو بلا پیسی گټری دی او ته چودا شان شه ته بیا په سوال باندې وخت یې پیسی وګډاول نو بیا بوډا وای کی وخت خیر وای کنه قران ولا امرنا ولا من ينام اخام خو مدون و اتم دیتا چې لا ځوان خیر دی ولا امرنا خام خو نه بکم دیتا فل وقت کن اذن لام نو خام خا پرې کای به وګونل چرپانو زما پنوم باندې در بابا پنوم نه راځه د بدا شیطان پنوم وګونه بر پرې کړه ما جار الله می بهر دی ولا صاحبتی ولا وثیر دی ولا حمرو تسرت کرا دی اور پسې 104 103 نمبر آتے ہیں نو پریبا کی غوگونا زما پنوم بانے دی چار پانو چی دار بابا پنوم پری خودو ولا مران ناما آخام خواب نام اکم بکم دیتا نو خام خواب بدل بکی دی خلق اللہ دین دالا خلق اللہ دین دالا دا دین نے تعبیر پر خلق سروکو دا اللہ دین پر برباد کی بدل بکی لگنا سوا گورا دا اللہ دین خدا چې یا الله مدد نو چا یا رسول الله مدد جوړ کو چا یا غوث الاعظم مدد جوړ کو چا پیر بابا مدد جوړ کو اچھا منف دې چا شروع کړ چا سجدي چا دا شروع کړ قبر ته بوتا دا غټو ته دین بدل کړ دارنګ دین د صحیح عمل د عمل صحیح بدل کړ په غمون ګورا دا طریقې له پیغمبر چړو بره دې خیرات بکې د دوی مدرې می سلوې خدا خدا دا شیطان بدل کړ په خادو کې دا طریقې وي جړډنګ وډو چې ډی جی سری سری سړی اونر ګډ وډ شي او دا دا څنګه د مهندی را سمجه او دا پلان کې را سمجه اره ډی جی را سمجه ادي نه ټول برباد او تباہ ورات کو یو من دا شو ادوی معنا نو خامخه بدل بکی پیدائش د الله الله به سړی جوړ دې به دا نه خدا جوړي اګه د خدو په شان دې به پینسی کا تکړی الګه د خدو په شان به غلغ رواني الګر خدو به وګدو ويختو دکی او ګری به خرولي چې سم خدا خار شمه واشه اداره خدا خدا به سړی په شان کیږي پیسې بر اوچت کی نیمه پیړه تر اور سولې بلکې بعد غو دې ګوپون اور اوچت کس کاټه وته اچو خپلار باندې لکه سړ ټک ټک ټک سړی لکه د خدو روان شو اخر لکه سړ ټک ټک ټک ټک ابر بر ګوري سړی به برابر سړ سړی ته وای وای کته ګور دې کوي دا هغه د تقوا لري سړی کته ګور نو خود د دوی کته ګور خود به بر ګوري ای به دا ګور سړی وته کته ټیک د چې خود به خل راځي سړی کته په کار چې کته ګور او خود به کته ګور نو خود و کته نه ګوري نو دې سړی به سړی به راځي نو سر کته کوي نه سړو نه سر کته کو چې خود راځي سر کته کته سر کته سر به سر کته سر کته کول خندي سترګې سره کته کا نو ارتي روان کړ ګردې دې د خود پر والا واشه او څا او خود سره په شان شي جامو د الانګ په کار راځي چې من تشبب بقوم فمنهم چا چې تر مشابهت کو کبي جامې چې خود اقشت سره باندې کوي د سړو جامې وا د سړو وی دغه سړو کالر وی د خود کالر دی زرام کالر دیشته امه ونه کویا ما په مخ کالر او استعمالو خو بیا په بزرګای کله خراب شو نو ما کالر زو سو امر سره سپ دی وخت بوډا د بوډاوان سره بوډاګان سره بیا هم خیر دا خدای بد نه لګي خدایانان سره دا شاندا به کالر هغه جوړ کړی دا خود یو یت سره دا به کالر به کارو امیر سلیمان ته په نوو کمی سره چولو او ورداشه به موږ نه کړې څه شو دې څه بهر ده نو دا نو ما واه ته ما چې راشي خپل او به راشي او چا دا قمیصونه لکه دا خودو به شان سره غوټه کړو دا شان الګ دا خودو دي خودو سره دا شان دا غون قمیصو خوان نه کوي نو دای دا ته ورو سره وته راشي او سره راځي کې واشه دای مشابه پیدا کړو او دا تاسو سره کول شو حدیث کرا دی نبی ته فرمایي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعنت الله دې پغه سره چې د خود په شان تنظیم کې جامع غشان جوړي پړه کنده جامع او لعنت په خود چې د سړو په شان تنظیم کوي چې سپین جامع چولي او کالر والا آیا خود به ګیزه پتلونه چې مچولي دا ټول نه ناروا دي دا رنګه پتلونه د سړو دا د انګریزانو جامع دي اچې پتلونه مچولي ا پټکې واره دغه د کته دي نو پتلونه مچولي پټکې واره مشابه دا خکار دي فلو غیرنا خلق الله زبرګان دي فلو غیرنا خلق الله نو بدل بکی پیدائش د الله او مې ته د شیطان او چا چې نو شیطان دول بيد الله نه بيد الله د قران نه لری شو د شیطان ملګری شو فقط خطر قطره نه مبینا یقین تا و نشه په تاوان اخکارا ما اخکار تا و نیده ته خو باید خسړې نه خنه غرق شو یا دوم وادي کې نه د شیطان کی جنت ته بته دي او کار خو تا او کما تا ډیر کار وکړ وای مون نیم امیدونه ور کوي تا چې خیر قران به بیا وای و ما علم الشیطان او ګیره به خیر بیا فرید کان چې بوډا شي او وادي نه کوي د شیطان مگر زو کې اولایک و ام جان دا کلن تا دی جانم دے او بن امیدی جانم نخلا ان زائد پدا آ کلن چی ایمان را بشارت ایمان را پا دی اخکام دا سور نیسا بانی عملو کن ایک نور تیغا بیان کرو دارگی اگا حقوق ادا کرو نسانو تخلوم در جدن نوگو دیل جنتون دا جی بایگ و لانین والی امیشه بایگ و دیگا امیشه گور نسانو تخلوم پا دی سورت کرادی ستان کی ویل سانو تخلوم در تاوی سانو تخلوم چاچ سورۃ نور پر احکام عملو کو اللہ به زر دے جنن کی جان نور دا کہ سنت خلم نہ رہتی سین نہ بھی پکے سر دن میں کی جنن تو زر جنن نہ کو دی جنن تو تا کہ بھائی کی بات لا دے نہ والے ہمیشہ بھی پدی کے ہمیشہ وعدہ دا اللہ رستا ومن اذق من اللہ خیلہ اتو دے دا دی رشتے دا اللہ نے پ خبر کہ یسو کنا لیتا بے معنی کو ادارت پا چارے چکھنے پ قران ٹھیک کئی او امر په سنت د ټیک کوي او ایز مسلمان او جن سودما کار لري خدا خو الله وای دا خو ته يهودي يهوديان دا شان وای عقیده نه ټیک عمل نه ټیک وو جن ته ځو نه له ته به معنی کوم نشته جن ستاد بار دوګار ما چوي من قال لا اله الا الله دخل جنه او سورت نور خ د سورت نساء کام دی من دی په دې عمل نه کړي لیسا بیا معنی کو نشته جنت ستاس بار دوگانا باچی مسلمان ما از سورت نور باگ میں عمل نکے سورت نسا بانی ولا معنی الکتاب او نا نجات دے پار دوگان دا لی کتاب باندے موس قانون وارا دو دا بیدی بینی دو قوانینا امن آم را ریخا من یا مرسو انا چاچا مالو کباد شرک او کبیرات ہوگا یجذبی قرآن خلاف ہوگا سنت خلاف ہوگا یجذبی او صدا بر کل جتا پاغیبانی کده سید ہو کده فاروقی ہو کده صدیقی ہو کده علوی ہو کار ہو کده مولا دی ہو کمولا ہو کامی ہو من آم دے من یا مرسو انا چاچا مالو کباد کار ہوگا کدا عربو کدی دا کدا هغه دمانو کدی دمانه یجربی صدابر کو دته پاغي باندې او بنو میزان لبی د الله نو تو دوته نمدانی و ميامن من صادق من بیا ماب دي او چا چا عمل کو د نیکونا کسړه ویا خدا و مؤمنون او حال دا چې دو مؤمن کارتو کو کدا هغه دمانو کدی دمانو جدی صورت په د احکام عمل وکړه د خول سیو منله د لول سیو منله د مور سیو منله دا رنګه ظلم ونکړه کسړه وکړه خدا خوشر دځ دې مؤمنو خدا کلند نکی بجرات ازیاته بنش دې کول دې سره معمولونم ګور نیک عمل د قبولیت د برتاسو غره شرط ایمان مقرر کړه و مؤمن اده بعد عمل د صدا د پاره کو پر شرط مقرر نه کوره ولی دغه ګناه مسلمانم کوي او کافرم کوي نو هغه ارتو چې صبر کوي مسلمانو او دې کنه کی کنه کی کافر کړه نه غوږه فائدہ نشته ها دی وجنه نه کای سر شرط ایمان وکړه چې ایمان پکې نو کړه نو کادر مون دی وجه دی وای موږ کوم زو ته ما ول دې مان ټیکا چې ایمان غلطی ګور دغه پر جنت نه شتلې یقینه کې شرک نه شتلې دی وجنه اول ایمان دی او بیا اعمال دی ایمان مثال دی ایک دی ا د اعمال مثال صفر دی که ته ډیر اعمالو کې ډیر صفرونه به جمع کینو 1500 صفرونه جمع کې دا نه عادت جوړي به مکه صفري یو صفر هم صفر دی او لس صفرونه چې وځای کوم صفر دی ازر صفرونه چې وځای کوم صفر دی اچھا ایک سر چی صفر لگے دس شی چی دویم صفر لگے سو شی چی درین صفر لگے ہزار شی چی سرون لگے دس ہزار شی سور صفر زیادتی گی دور زیادتی گی دقا مثال دے ایک مثال دے اخیری چی عقیدہ وا سور عمال کے زیادتی گی و درجہ بلیم چتی گی اکا عقیدہ نو تش عمل دیکھو تش عمل عقیدہ غلط ہوا قرآن دنو ہوئے لے عمل کے صفر لگے کتر جوڑی گی نا دغه تر شرط دی ایمان لګو وو مؤمن وو حالیه د شرط راوړل هات شرط دانش دی او مؤمن واحد او عقیده لټی کو خدا کدا نه د نکی به جنت ته دیاته وو نشته تر معمولونه وو اوس ترغیب ور کوي اتباع د خپل بابا ته اتباع د بابا ستاسو کو ابراهیم بابا چې هغه مسله بیان کړو پلار ته بلته تش په دې خپل امر په ایمان هم نه کیږي بلکه اوس بیان هم کې ومن احسن دینا اتو دې دې ذات خسته په دین کې دا اچانا چې غاړه کو دا غاړه خپل الله تا موحد شو و مسلم او شرط دای چې دیو مطابق سنت وا و تبا ملت ابراهیم حنیفا او تا به شه دې طریقې دې ابراهیم تا چې کرا د شرک بیان تویدو بیان بکې نو دې د نخ کول دې نه چانشته واتخذ الله ابراهيم خليلا انول الله ابراهيم السلام دوست خليل دوست نه وي رازدار دوست یو صدیق دی او خليل دی صدیق ویل کیږي دوست عام دوست او خليل هغه ته ویل چې هغه سره تړ راز خبرې کوي او دا حدیث کې چې راځي نبی اسلام ویلو لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابا بكر خليلا دا معنا کلمات ما دوست دیول ما ابو بکر دی زم ما دوست دي دوستان ټول صحابه دوستان مطلب دی کما دراز خبره کوله پټه ما ابو بکر سره کړو چې ما زو یعنی د دین خبره عامه کوم اوس په شیو باندې شیغان وای حضرت علی رضی الله عنه وای نبی اسلام ته پټ علوم ورکړو نا هو نبی اسلام کما پټ علوم ورکوله ما ابو بکر ورکړو خدا عامه خبره کوم او پوهه روست راضی چو ما و ما هو علی الغیب بزنین نه نه پیغمبر اعظم به بیان د غیب و بیان بخل کوم کی چې ګل چاته خی چاته نه خی نه نه عام ما نه کی هر چاته بیان کی نه دا ما وتقذ الله ابراهیم خلیلا او دی ول الله ابراهیم السلام دوست نو کته دا دری کارو کی یو خیده توحید شي عمل به تونس شي ادم ابراهیم بابا اتباع کی چې پلار ته حق وای بلته وای نو ته به الله دوست شي خان تا درم الله راز کوي راز تا له الله پړه کې دا خبر درکې بیا چې ته کړه قران ته کین نه ویني ته تفسیر وستا راځي ته به وګورې مو ګناګار خلک یو کته چې ټیک شو تاسو لکانې پاک خلک یقینا جناکه په تاسو کې چرداتې وکړو تاسو وګورئ قرآن کریم تفسیر تاسو به کوم درک نه نوې نوې تفسیر خپل خپل تفسیر رب هم به خوشاليږي ولله ما فی السماوات و فی الارض داوود توحید چې اصل شی ګردادې د کور اصلاح کې د ماشری خو اصل ګردادې ګورې ولله ما فی السماوات و فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هر شی باندې کې دی آغاز په دمو کې یو کان لا به کول شي نه محیتا او دی الله په سبانه هاته کوم کې واسفتونا کفی النساء دا غنه مو کوم دی د دوی می سي خدا تدبیر کړي لوبې سي په کاونو بې سي کې بعد احکام تیر شو اګه شوبات پات شو داغه شوبي اذن کوي زاده کوي واسفتونا کفی النساء اته بوس کوي تا نه په بار د حقوق د خدو کې قل لا يمتلكم فيهن ولا حكم ذلك يتاثر فيهن فبا فبارد خدو دوكوكك دوست بمعاشرة جنة ترخد من تيرك فتوى تلك فتوى دا فتاوى لكي يدوان تا فتوى ما نكلك سريت دوان جي دكلك كنا ادار يجي وفتي جي كان فتوى كي المسلمان فاق عمر بانكلك شو فتوى منترانا مدارنگی یستب تونہ کا استفتاو لکی طلب دو فتوی طلب دو کم یعنی طلب دو کم کئی تانا پا بارد حقوق خدو خدو کے جن خدو حقوق سنگر جی نو قول اللہ افتیکو و اللہ حکم در کئی تاتا پا بارد خدو کے دو اتنی معاشر چی خو کم خو اخوات درگر جی و ما حکم در کئی تاتا پا کے جن رسے جی پا تالبان پھر کتاب کتاب کے پا باردیتی مانا جنہ کو کے چی دی سر ریکا جائز دیں اللہ تی آغا جنکے لا تکتونہم نا چی نور کوئی تاوتا تاوتا ایتا آغا چی مکرشیو دی آئی دفارا آشوک لئی تاوتا انتر کی ہننا چی پا نکاو لئی دیتا تو کم درکے چی نکاو تر کولشو شرط پا مکدائی چی داغی کم مہری بورکے مخ کم دا شمار آغلی وا آنچے وین خبتم اللہ تکتو فی الیتام فتو ماتاو لکم من نسائی مستا و سراسا و ربا دا شما پیدا شما چرا که دیشی یتیمانا ترگی نکا بنده ندوی نانا نکا بنده ده خو اغان تا که اغو کم ده دیو چی کچری ریگی چی دو داغی حق دیشی ما دا کوله امار بول نور کاما سو که اشتینا تا پوتا دکا بعد وقت خلق دا لانا خو نیری گو دو بچه نا خویری دو پلار نجینا نو پلار اشتینا نو دراش اغو کاسا نکارو مار بولم نور کم وزبا نور کم بس نو کرا بمی خادم بمی نو الله چې نکاو نه کېږي په سره ظلم باندې وشي نو دې راوې نه خیر دې کا تر کول شي خدای حق بادا کې دا غي مهر باندې پوه شي ور مستضعفین او کوم در کې تاسو ته په بار د کمزور د ماشومان کې وا تکم او و تفسیر یا نو کوم در کې چې تاسو جوړ دی گئی د فرد یتیمانا په حساب قراره حساب سره د خپل دوی نو ته وګورئ چې داغه پړ کې دا را نشي چې زما خپلار مړ دی داغه د مور پړ کې را نشي وي زما خوان کوي نو د دبم دا شاته چې خپل دوی له سره اړین داغه نه مخ کې روان نه نه اگر تر دوی به غریب دی ماش یتیم دی اگر د خپل زامن نه مخ کې غنور کوي چې داغه پړ کې را نشي چې د ګور ما پلار کې مال براو ا داغه مور پړ کې را نشي چې کړه د پلار باندې لبه مو سره داسه نه د خپل زامن نو سره کوي ادا په پاتې کیږي نه د دې الله بیا ډیر اجر کوي چا چې د یتیمانو سره ظلم وکړ هغه بیا نشي فکرېږي هغه ټول مرزل او چا چې یتیمانو سره خو کړو هغه یتیم کارانګي که خراب یا که بدی کله کله یتیمان هم داسې خني دا غترونو نه خلاف کوي یا څه کوي نه یا روانکاری وي نو یو ته بغض نه بغض کارانګ ماشوم دی کارو ته خراب شي ته خشته سکے تور تر کو بس الله به دا اجر تا درکه الله حکم کړی دی والمستضعفين او کوم در کې الله تعالی ته کمزور کې المؤمن الوندان ما شو ما دا لکان وان ته کو حکم دارې چودري گئی تا ته وو تفسیر دې مخکې چودري گئی د پاره دې مان په انصاف انصاف سر کوا ظلم مکه ما ته په من خیر نه اغه چو گئی تاسو نه کې دې ته الله دې پاره باندې پویا وان امراتن او کچره یو خدا خافت خوشوا من بعدها ده خوان خپل نه شو ده بد خلقاینا ای ران یا ده مخړونا بد خلقاینا چیرې ده خو سما تنګی را تنګی ادم مطلب دې چې ما فریدی نو نشته ګنا پرې دوار باندې چې جوړ جاړې کې به موږ پر کې جوړ جاړې مخه ګور د ورچون سي چې خدای ناشره د هغه سمور چلو سړو ته خو چې فاعذوهن یو کسم شو خفه کني نو بیا دوی وو جوړونه فلم مزاج نو کبه دې سمانه شو نو بیا درې مو دربونه نو کبه دې سمانه شو نو بیا طلاق ورکا نو خدای او طلاق نشو ورکول خدای وسه کوي نو خدای دې چلو خو چې تاسو نو کا چې ته بوځې خاون می بي عزت کوي او مطلب یا می فریدي یا رو بل خدای کوي نو خیر رسول او تر کا سول څنګه را هغه مار چې ورکړ نو اتوای ها یو لاک یو ادھر کړ و هدا فزو درته واخلا نو هغه بڑے کې بنرمی راشي دغه پیسو سره نرمی را دي یا وته و وا دا خیر دې خدای وکا خدای وکا زما حق اگر بنا مانا حق راکو خیر دا بدی خدای من او کدو آجی نبی کنا و ایزا خطی نبی کن و ایزا تمہا طلاق کن اوز بای اوز بسی کن مجاز او در طلاق کن بیاس کن شی لیکن خدا و کم دوری نای نو طلاق نمخ کن و ترطول ہوکا و تا خیر دا خدا ہوکا خو ما دمانگ دا بچو دما حق برا کن دمانگ یو مل گره دی دا اگر پیڑنائی اوز دیخو دن دیر اوز پیڑنائی کن داغه پلار کله کټوګه باندې د خدای غوړو دی خدای یو نه دوا نه درې سلور کا خو زمنګ حق وګره نه خرابې ښا ازي وته زمنګ حق وګره نه خرابې او ګوتې دلل زو دي دا ما دې ټیک وای کنه دا دې حق مو خرابو دوا خو کا درې هوګه ته خو دې ګپ لګو او ما در مې پرې ته کوله هوته نه شي نو کپر کوي چې کوم خدای وکړه کنه خو زم ما حق راکو اګه دوا جن نه به کې نه به کې نه به ته زم ما طلاق کړې نو بیا بس کې نو سول او تر پدیو کا مطلب دار یا کار خراب شول او چڑ چڑا شول تا تنگی نو لگی پیسی تا تشتے اگر تا پل تا دی سکا لس تولی سر دی نو پی دو تولی والا ورکو احنا دا خرس کا اپا دیخ پر کاروبار شروع کا خدی کاروبار کئی قرآن کریم وی وصل ہو خیر او جوڑ جاڑے ورد دا قرآن نا و او در دل انفض شوحا او موجود شوید نفسون تا بخل اڑا خو نفس د کله وجه ورکا خو ته نفس مو مانا خپل کور ته ډیره فائدې فرلګ نقصان وکې د لس دوله پیزور کې انسیا ګوشي او درته الانفض شوحا په دا دې چې طلاق دې کیه به شرمیدلې نو خیر څو سلو سره وای ته خسنو دا سړو ته امر او که چرته خو کې و سړو چې بی د څه هغه سړو سره سلو کې اذان او ساته د دوه نه یقینا الله دې پامه تاسو کوئی خبردار ولا تستطيعوا او تاسو توان نشئ لرلې ان تعدلوا بين النساء چې انصاف په پرېپ مې د ښځو کې انصاف د زړه ښه ولو حرصتم اگر تاسو ډیر کوشش کوئ موږ ویل په نمبر 3 کې چې یو انصاف د زړه وي یو انصاف د لاس وي ا د زړه انصاف کې خطا نشي کولای یو خدای به چې به او خیار وي بل به کم کړی لازم خبر چې او خیار همستا مين نه زیات وي یو خدای به چې به ځوان وي بل بوډای لازم خبر چې رخصه چې ځوان دي همستا مين نه زیات وي پړ کې یو خدای به عالم وي بل به جاهل وي لازم خبر چې کوم عالم وي همستا مين نه دی ری یو خدای به ستاد دوست خپل وي یا به رشتہ دار وي او بل به لازم خبر د رشتہ دار غمینه پکې وي پوښت نو د زړه محبت چې کوم دی هغه کې تدې دی ولې ايو د لازم محبت چې یو نوې د هغه له خشیراړ او بل زړه هغه له اډ سرانې نه یوې له میوې راړې بل ایس راړې یا یوې له خې کپړې راړې په پیزه پیزه درش پښ په درش ټوټه ابل 200 ټوټه دا ناروا دي یوې له خو خورا کو راړې په خې راړې بل تش دال ورکه نو دا د لاف انصاف به دې کو ظلم نه کې د دې وجه نبی اسلام په سوال دعا کوله اللهم هذا قسمتي في ما املكو يا الله دا زما تقسيم دي چې بای کې دوه اقدار ما د لاسو فلا تلومني في ما املكو في ما تملكو ولا املكو الله ما پای کې مولا مې جستا اختیار چې دړو محبت ته پړو خو زما اختیار نشته واژې نو دې دا کې مونږه باندې وکړه ولا تستطيعوا اتا طاقت شي درې چې انصاف وکړې شي دړو انصاف په مې دخل کې پړستا اختیار نشته ولو حرصتم اگر کتا ته ډیر کوشش کوي فلا تمیرو نو ماوڑی تاتو ماوڑی تاتو دلاتو پا محبت کی کلن میں پورا وڑی دل نو پریتا دیوی دا پشاند دواندی چا گیوی لسور کم نا دواند دی پریخ دا یا بیا طلاق کا یا والا بے حقوق تا یادا کوا وین شپا با شپی و طول سر برابر کئی کئی سو خواهی کنا خواهی جامی با طول لیو شان راڑی کامرا با یو شان طول لور کئی کدری کسر دور یو شان خوراک با یو شانی باقی درم محبت ایک انسری اختیار نشتے وین توس لہو اگر جدداتو جوڑ جاڑی و کئی و تا تغوزانو ساتی دو ظلمنا یقین اللہ دے غفور رحیم و یا تفرقا او کچھ جوداش دا خدا خوانا نو ماردار بکی هر یو بی پروا بکی هر اللہ نو من سادی دخ پلی پراختیانا چه کور روان شوید نو جوڑی گی نو بیا جودا دیشی خیر ده داقی طریقه خیر رو مخلوط آد که چه فا بازو حکم من اهلی و حکم من اهلی ها یورید اسلام یو فقه الله بین اما مخلوم دی طورت که درشو آد نمر 35 که وادی من نو کور نسا میگی نو بس جودا دیشی وکان اللہ عطیان حلیمہ حکیمہ او دے اللہ فراہ علم والا حکمت والا یا فراہی راو سنکے حکمت والا اوز داورت توید دا بیا بیا راوڑی دیا کی چوگر اصل شدہ دے دا غا احکام چی کم دی دا غا زیبنی شیان دی دا دین پار دی اگا اصل ندی دا اصلاح دا معاشری اصل ندی گر اصل دا دے وللہ ما فی سماوات و فی الارض خواد دا اللہ پی اختیار کی دے آجز منو آج پدمکی دی چی اختیار دیون برا نداتا گنج باش برشتے نکتشتے ولقد وسعنا الذين اوتوا الكتاب فذكر وكم كرم كتاب على وتمخ استان وتاستوا جن تقوا الله ويرغد الله انا مثلا بيان كاي ظلم كوي وان تكفروا او كتا تكبر كاي يقين خاد لا بيختار كاي كفر كاي مثلا بيان كاي دارن كفر كاي خور لي صبر كاي واس يقينن لله خاص الله الذي اغشز بانو كده آج بزمه كده وكان الله غنيا حميدا او دي الله بفروا سائل شهده ولله ما في سماوات وما في الارض خاص الله في اختیار كده آج شخص بانو كده آج بزمه كده دري دلال ترارده دري دلال ترارده او فلق ذاكي ايو دلال مخ كتير قوم پده ذاكي آيات نمبر 126 كده چه گوره اصل شداره اصل توحيد ده گوره داغه نور دی نشی اندی اصلاح د ملک موضوعنا او دا صورت دی دا جهادون دا زمینی دی اصل شه دار دار ولله ما فی سماوات و ما فی الارض خاص دا الله به اختیار کړی اته چې اسمانو کې او چې په مکه دی او کفا فی الله وکیلا اکابل خاص الله دی موار او تخفیف که په زور دی نور باندې په زور دی نسام باندې عمل نه کوي د دې احکام نه منئ اسی نور کوي الله دې مه تبا کوم نور په خپل دین له پیدا کوم تا نه بزدا شی والما چې په دې ستا فضیلت ته چې هغه د قران دی ای انشاء کچر وړي الله یذب کوم بو بدی تا تو الله الله بو تاسو باقی او خر کو یات بیا خریم عرب ولی نور خاطر خپل دین خدمت لا او دې الله پر زبان قدرت والا من کان لري دو ثواب دنیا اذو چی وی اچ واړي اجر د دنیا په عمل اخرت په قران په سنن فاین الله سوا په دنیا او اخرت والله تاګه اجر دنیا او اخرت نو کم وخت دنیا را کار مو کوته مو دی سه عمل اخرت لا کو دنیا په پکې اسی تر کوي دا کتره بازار ته لاړ شي او ست ډیر ثوداو کی نو دکاندار به کله کله شي اسی ور کی نو دا په استعانت شي نو دا جنت دا دنیا و تا دا اللہ اتی در کی تا آخرت لعمل کوا دنیا با اللہ اتی در کی وکان اللہ سمیم بصیران او دی اللہ اوریدون کے اوریدون کے دا دوائے خالص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين

پدې کې دجر کوي مؤمنان ته روبای دې کې مؤمنان ته درې کو ټول دجر به مؤمنان ته پیځه ته وکړي یا ایو الذین آمنو زجر پدې ور کوي چې ته بیان ول نه کې تاسو دې نور پدې احکام عمل ول نه کې بیان ول نه کې یا ایو الذین آمنو وایمان والو کونو قوامین بالقسط شی کلکو درلونکي په توحید باندې په انصاف به انصاف توحید دې لکه سورت آل عمران کې تیر شو شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه قائمه بالقسط دا توحید چې دا ودا دا مسله ولاړه په انصاف دا لوی انصاف دې الوی ظلم چې شرک دې وایز قال لقمان لابنه وهو يعرض يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم سورة لقمان 13 نمبر آیت کې براشي نو شیخ لکو درونکي کونو امر دې شیخ لکو لاړ بالقسط په انصاف اند خدای حکمونه خدای له ثابت کړي د مخلوق عاجزي که پیغمبران دي که اولیا دي که فرښتې دي د هغې عاجزي هغې له ثابت کړي کونو قوامه بالقسط شهدا لله بیان کوونکي لله خاص د بارده الله دنیا لنا توحید بیان کړه د شرکا خو لله خاص الله لا دنیا لنا چې مدرسه به جوړم پیسې به ګټم او نوم مې وشینا ولو على انفسكم اگر کوي دا بیان خلاف ستا په ځان باندې علا رید فرض اضرار اگر کوي نقصان دې بیان په ځان استاد باندې دې دا باندې ګور چې مسله بیانوم څوک به مړ کی پیغمبران ته ګور کنه اور ته ور دول شي دي ار شي دي کویان ته ور دول شي دي ملک شو دي شي دي نقصان تر ته لو زمون نبی اسلام ته ګورا ولو على انفسكم اگر که نقصان وي استاد په ځان باندې بیان دې ته باندې ګورې چې امامتي به ملاړ شي دې ته باندې ګورې چې نوکری به ملاړ شي دې ته باندې ګورې چې چاندي به څوک درا کوي دې ته باندې ګورې چې څوک به مړ کی دې ته باندې ګورې څوک به وشړي دې ته باندې ګورې چې کور به څوک کسي دي دا ټول کارونه شوي دي کتر پیغمبر وارثي ایمان والا نو بیان به کې د توحید اگر که نقصان استاد په ځان اول والدین یا په مور افلار باندې وي کپلار دی مولا وکړه هغه مثلا بیان کړی یار کده بیانو خلک وایي دا پلار خو د ډیر بیگ بیگ غیرت او مثلا بیان ولا ان که په پلار دی دی نقصان راځي کنه کپلار دی خلک بیرتی وایي وایي دی کنه چې بیرات کړي وایي دی وته چې شرک کړي وایي دی وته ولا قربین ابو خپلوا کبولاته بخپل معمار مناسب دی یا تر دې مناسب دی یا دې رول مناسب دی اکثر داتي زنګ ملګری یار څوک نو رول مې دغه دی نو هغه په کوړي سبق ویل نو څوک ما دغه رات نشم کولای نو ته ته ایمان والے اول وی ایمان والے کې ایمان درکې نو دیګه بیا د چا لیاز نه کې زبن په دین کې دا خلک تیر شوی دی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیو توئی وای ته درې د ما مخ تر اغله د ما تور مخ ته په بدر کې خو ما به پلار می خبره بکر صدیق رضی توئی وای بچیا وای که یو د ما تور لاند راغله ستا د سر وته دی وګونو خو ما مخ تر اغله دی د الله په دین کې بیا د دوی پلار دوم نه ګورو او به بیا نه جر ادارنګ پلار یو د نبی صلی الله علیه و آله کې سوې ګستا خبره وکړه په دې ستنه کې چې سو کوش سر دلاند را خلاص کړه نبی اسلام چې خبر شو یا ابو کردار سکو نا هو ته یار تو الله او قسم ته تور نو سر میته وو دا د ایکار او صاحبو ابو بن ابن جراح رضی الله عنه پلار مخه ته شو یو ځل وتا صبر وکړه چې بیا مخه ته شو بیا په درې مخ ته چې وی وو نو سر یې خپل ور تنه د پخبو کې لته وانی عمر فاروق خپل ماما عمر کو خپل ماما پوه دا پدې کې ودی ته دغه ځم خپل پر دې چ غلط کوي غلط بوتوای کچره غواړي کزان کې ایمان داوا کوي غواړي او کتلې اذنه کې فلان کې د دې وجه ارچا تر و جوړ نه پیدا کې چې ارچا د بلته تر جوړ پیدا کې بیا پیران نشي کولای اول والدین ولا قربین یې ګون غنیان کچری داته چې پیرت کې غنیان مالدار او فقیر یا فقیر فالله اولا بما فالله اولا فالله اولا بهما منکا دا معنی شو نو الله ډیر نیز دیر تا تا بیمه دیتستان که درائر جاو مادار ده ده به عزت لاج ده و دیر لی سیاسی ملاسب ده ده به عزت خراب شید یا ده فقیر ده امامتی به خراب شید فالله اولا بهما الله دیر مربان ده پا دیبانی من کستان ده الله بندگان اشتا سنی ستا بطری کنه ستان مخ که ده الله بنده ده ستا با مامای ستا با فلاری ستان مخ که ده الله بنده ده نوچه الله او که پی او که پی نو ته داغه د مسجد دغلی یاد مو کو د خپل وای د ماردار د غریب یاره مې ماتي به لاړ شي یاره بیا وسو څور کین نو لوګي مړ شي فلا یوما فلا اولا بهما ای فلا اولا بهما من کا الله په میرا باندې ستان اړیر د الله دی یاد دې معنا فلا اولا بکم عنهما الله پتا باندې تا ته ډیر نږدې دی دوړنه دا غی یاد مو کو تا ته اول الله دې بیا دې موت بیا پلار ترونه دی دا الله لیاذک الله بیان وکم وکنا فلا تتب الهوا تابدار مکو د خوات ته چې پرد نه کې دا ته د خوښه تابدار کې نو خوات تابدار مکو د خوښاتو انت دو چې اوري تاسو د بیان د حق نه چې ته د بدعت رد نه کې چر ما ما بده ته د مشرکان رد نه کې د تبلیغ چې غلط طریقې باندې کې ته پرد نه کې یار پلان کې مخبل مده نو دا ته د انصاف نه وړي وانت لو کلک لو دې دوه قسم مليان کلک لمسله کوي د توحید خو جبې کوي غیر الله غیر الله کوي او کلک لا چې غمتل توحید پری دی مسواک شروع کیو او د شروع کې مو شروع کی د توحید مثلا سر نو باسي نو په دوه د وانت لو هغه ځتا د جبې کوي په توحید باندې چې غیر الله غیر الله کوي غیر الله ته نه نه کین او الله ته نه کین دا نه ده صفا بیان بکے فاس دعا بما تو عمر صفا بیان کو اگر اللہ بنو ہے وہ پیر بابا سر شکو لے پا کم علاقہ کے چکم مولی مشہور شہر ہے پا صفت دو دویت دا غنون باخ لے شیخ عبدالقادر جلانوی سر شکو لے کاکاتر سر شکو لے علی رضی اللہ عنہ سر شکو لے اکسی کولش نو خپل زان بے بچ کرو کنی خپل بچی بے بچ کرو صفا نو باخ لے تلو نانا چی غیر اللہ سر شکو لے اللہ سے ہونے کے کے مخلوق سے نونے کے دا تلو دی او تو دیا مخ وارد د مسواک مسلې شروع کی هغه اصل مسله فری د فقه مسلې شروع کی هغه اصل مسله او اصل مسلې د دبا بیا بیا را په دی یو د کسلور دلا په دی تیر د اتن کو ګره یو د ادم 126 کی بیا 131 کی دوه دلا بیا 132 کی او سلور په یو ځای کی جو ګر اصل دادا ازنه چې د تأتور دو شي چې بل مسله شروع کی نه دا نور مسله زمنن دي اصل دغه ده او تو سوق تلو سوق تور دو دي و انت تلو هغه ځارتا د جبي کوي په بیان ته توحید باندې چې توحید خو بیانې خو به ایمانی بکی کې ای او تو یا مخور دي مثلا نور مسله بیانې فین الله کان ما تعملون خبيرا تد ملاته دخلن توحید مسله ورېدل کچا لري ماندار دا چت کوي تا کوم به کوي کوي کان چني ده دا تو ده دا تو دي دا اوتور دي دي بعد به کې اميانو کې شي شي تلو دي غي په کوي غير الله غير الله اميان لیکن اغه پويږي ما او که پويږي نو ذات نشي کوله وای بیا به خلک راته د کیږي نو سو تلو دي ا تلو ا اميان ا موليان تور دي دي موليان د سر ته وای نه نو مين اخلي نا الله وی پدوار پویا ما کتو تلو ده کتو گور دور دو دی نو زجر ور که وقت مومنان سی ظالمان سپا خبر کوئی ده چه لیاز مکوئی او دویم زجر یو الذین آمنو وقتا چا دومن مثلا آمنو بالله ایمان روی پا اللہ بانے بچه آمنو چی ایمان روی آمنو بالله سمانو شو اثر که یو ایمان ده خلی ده یو ایمان دره ده بخلی سڑی ایمان روی ہیں لیکن پڑھ کی نہیں یہ پڑھ کی نہیں اب اصل مسئلہ بیان کی ایمان رہی پا اللہ مانے یعنی بیانو کئی ورسول پیغمبر دا اللہ مانے یہ ایمان وادو ایمان رہی پا اللہ مانے دردن آتش دخلی خبر نہیں دی ایمان رہی پا پیغمبر مانے دا سنت مانے والو کئی والکتاب اللہ دے پا کتابا تیرا لینکل دے اللہ پا خپر پیغمبر مانے پا دی ایمان رہی قرآن زدہ کئی تش په دې نه چې قران نه زکه د مؤمن ما وال کتاب الذي اپ کتابونه چې را لګې شي د مخې پاغي ایمان راړ چا د الله کتابونه و مې کفر بالله اچا چې کوپر کفر لا ان په توحید الله اپ ملائکو دا الله په کتابون دا الله په پیغمبران دا الله اپ رذرو سنای باندې فقد ضل ضلالا بعيدا یګن گمراه شه په گمراهی لری کې په دې آیات کې د ایمان او سرور اصول بیان را امنو بالله کې یو امنو برسول دوا امنو بالکتاب درې امنو بالیوم الاخر سلور و اصول ذکر را پدی او یاد کی او د دې مخ کې ان الذين امنوا ثم كفروا د دې د منافقات په شپړو ته دونو کې دواجر ان الذين امنوا او دې ته امنو وی ان الذي اخنا کرن چې ما راوړا ثم كفروا بیا کوپر کوي بلا شرکیات وکړو ثم امنوا بیا بیا ایمان راوړا بیا کوپر کوي سمات لب دے مفاد پرس دے چی پا ایمان کو تا مفاد خاری ایمان اظہار کی چی پا کپر کو تا کافران کن بیاد آغای مل کرشی دے دا دو مل کرے دو مل ایمان جوڑ دے سمان جوڑ دے دار جوڑ وا دے دسرم جوڑ دے دسرم جوڑ دے ارچا سا جوڑ دے سمات دادو کپران بیا پاد چی پدے کپر کے خالی چی دا کار کئی بیا اللہ پاد کی ختم قلب بلو کی چی دا ٹول سر جوڑ ساتی اگر چاول مومینی وای د ترم جوړ کو سو کوی تور نه پیدا کوم نو بس الله رب بند کی بس نو لم یکن الله چرنه الله چې بخنو کې دی ته او دل بس الله اسباب ته توبې نور کړي دا نه بخنه خو الله چا ته کوي خو دل بعد چې کې د بیماری کوله د ترم او د ترم کله دی سره کله یې سره نو الله ولا اسباب بند ختم قلب ولو کوم ولا دی انا به خید دل لارا د جنت و بشر منافقین زیرو که منافقان تا پدیبان دیده دی عذاب درناک منافقان آقا دان دی چینیسی کافران پدو صاحبان بیر مومنان او سو بود یا کافران تر دوستی که ارچه تر جوڑ دی دا سوک دی دا منافق دی دا کافران تر خوبا که کلی اگل کافرون لا عبد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عبدون لا نابدون ما عبدون ولا انتم عابدون ما عبدون د مؤمنان صفات خو ذکر کړي اشد داول الکفار رحما بینهم اذلت علی المؤمنین عیدت علی الکافرین دا خود مؤمنان صفات دي نو دا هر جاته چې جوړ دي دا غری دا دا منافقان دي الذين اکتن منافقان چې نیت کافران دوستان به د مؤمنان ابتون هند ملوزه حالتای دی دا قیسې د سویشه مونږ به کیواله تر جوړ پیدا کړو نو عزت بن شو استفهام د انکار نه نه نشي د عزت چا سره فاین د عزت الله جميعا پس کنن عزت چا الله له ټول د الله کتاب باندې عزت بن کېږي خان د الله کتاب ته کینه کړي عزت وګي کی عزت بن کې دل غواړي د الله کتاب ته کینه په دې باندې عزت کې د کافران سره په جوړ پیدا کول منافق مشرکان سره په جوړ پیدا کول عزت بن کېږي نه دل پکې دل کېږي با فإن العزت لله جميعا فاتقنا عزت لخات الله لتو المخل تلك ذير شو قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزو الملك من تشاء وترد من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا تركي چارج وخخشي أذلك چارج وخخشي بيدك الخير ستابلات كده خير وشار مخکې دوت کې نمبر 26 کې عزت او ذلت د الله په لاس کې فاکر نمبر 10 کې مرادي من کان لري د الله عزت څوک چې وی چې غواړي عزت نو او دی غواړي د الله نه فن عزت الله جميعا پس کړه عزت ته ټول الله را من کان لري د الله عزت او تو چې غواړي عزت نو فليطلبها من الله الله ولی فلا العزت جميعا خاص الله العزت طول دی عزت مالک الله دی منافقان وای نه منافقان ځان عزت بن وای یقولون لا رجعنا للمدينه لا يخرجنا الاعز من الاذل نقول لعزته ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سر المنافقون وګوري اتشتم فارا اتشتم فارا سر المنافقون يقول ادمر يقول لا رجانا وای منافقان کوا پښو مونږه مدینه ته له خو جنل اعظم نل اذن خامخو باباتی عزت مند د دینه ذلیل مسلمانانو ته ذلیل ذات عزت مند الله اینا ولله العزت وللرسول الله له عزت پیغمبر الله له عزت وللمؤمنین ایمان والو له عزت لیک منافقان نه پیږي اینه به یو کې عزت په دنیا کې به نور څه کړي بدارک عزت سما ایبتون عندهم الغزه عزه التي ذا منافقات كافرون سخيزت چې دوی عزت مونږم استفهام انکار نشي عزت مونږ کړي ولی ځکه چې فین العزه لله جميعا فاسقنا عزت چې خاص الله له ټول نو الله به څوک عزت مونږ کوي خپل پیغمبر به عزت مونږ کوي ایمان والا به عزت مونږ کوي قران والا به عزت مونږ کوي پوه شو د قران نه بغیر څوک نشي عزت مونږ کړي وقد نزل عليكم في الكتاب هذا جرى لغلش تتبعن في القرآن كي أنتاوكم إذا سمعتم آيات الله كالشي وضي تازو أخكام الله چين كار كولش باقي بانده أتوك كولش دي بانده دي سرا ننبكي ني داقي سرا في القرآن خلاف قرآن تسبق كتش قرآن پاسا خبل كتاب كي دي أو قرآن موجود بيه بل كتاب لا توكي نشو قرآن سرا هذا كفر نشو في القرآن چ قرآن شته او ته بل کتاب راخله اندې خان کو تر مکه نه د ګری سپکو کتل قرآن ته فلا تقولوا ما هم ګن بیزته به شیخا په جمعات کې به بل چا کتاب راوالی او قرآن مفروض دی نو یې کته موږ نه پوهیږو ولې نه پوهیږو زه که کنه ستا په محله کې دلته بیانې په ګلوار کې دا ګلوار شاپیر خلکو ته راځي تم راشه کنه زده کړو په جمعات کې به الله کتاب راخله دا انکار نشه ادا ټوکو نشه چې خدای کې لکه بادشاہ ناسي ا بادشاہ زوک وخت دور کړي بل چپراسي بیان نو کې شروع کی چپراسي دا د خدای د کتاب مخ کې د نور کتابونو کې مثال د دنیا د بادشاہ چپراتي ګرځا مونږه سي وي د خدای د کتاب مخ کې نور کتابونو سي سيادت نشته د خدای کتاب چې موجود دی عمر فاروق د خدای کتاب موجود دی کې تورات او توراتونه د کتاب نبی اسلام سور شو اتوی موسی اے دغه عمره لو کان موسی حی لما سو الا تبعی که موسی ژوند دی هغه موږ د کتاب بیان موږ پرو سبق ویل دا ظلم نه ده الله کتاب سره د خدای کتاب دو پرو ده ده بل سوی دا ټوکی نه دی نه لو فلا تقودو مکه نه دی خلق دی دی بیو کو فان سره دا چې کله الله کتاب سره ټوکی کوي حتى يهودو في حديث غير تبري پوری چی شروع شي په بیان بل چې قران شروع کی بیا ټینګ دوه تر کېنا کتا تر په دې وخت کې نه غوې نه کوم دا مثلو یقین تا په دا وخت کې خام د دې نه تم کوي پشان تم د خدای کتاب منکر شې تم د الله کتاب ورو ټوکی کوي تم هغه شې ان الله جامع المنافقین یقین الله جمع کوم منافقان او کافران په جانم کې ټول الذين دا منافقان اکه ته نیت ربته نو ته خو یو تر کینی کته دا د ملګرشي اګه استاد ته بای په فکر کړي دا ملګر ته تر کینو یره مونږه دا ته ملګرتي نشي تا برابر ولې کی الذين اکه ته نیت ربته بكم چې انتظار کوي په تاسو باندې حوادث چې کله به توبه کیږي فان کان لكم فتح من الله فذكر تاسو لوي صفات غلبه د الله نه ملګری ډیر شي نو قالوا وای علم نکم مغم تا ترو مغم به مغلب بگرا کی کنه جی وان کان الکافر نذبون او که چری د فاده کافران منکریو صبر کا غی غالب شی کافران نو وای غی تعلم نستحفظ علیکم اما گن نو یم نو مسل شی پتا سو باندې کدا مون کو تا گیر کری نو وان اپنا کوم نل مومنین اما نو بچ کړي مون مغ بچ کړي کنه من با مخورا گیر کرو خو من باید من چلو که پای لیاز خیجه فالله وحکم بین حکم اللہ پیتلو کم بین سر که براد قیامت ولی جال اللہ انا دا گردو لیل عرفا دا کافر با مین عربان اللہ را دا غلابی مسلمان دا خدای کافر تا ندغا کئی یا نبی و تسپوره انشاءاللہ اللہ پاک با نمولا بند که مومن کافران دا خوچی کلا مومن سی مکی تیر شو وانتم الاولان اعلان ان كنتم مؤمنين اكون تاسي او تاسو به غالب کې چې تاسو ایمان والا د ته مؤمن به کافر نه کمزور کیږي کنه خو چې مؤمن خو یې کنن مؤمنان ور زل دي مؤمن ایمان ټیک نه کړه او من چې عمل چې په مشتکی وشي نو مبدا ماده د اشتقاق دا حکم لپاره علتي نو مؤمن ته مؤمن ځکه وایي چې د ایماني ایمان خو په قران دی چې قران ته ګینه نه وته کې دا بس ایماني واشن ان المنافقين يقنا منافقان يخادون الله تگی کیدا الله تعالی او دا الله صدا ټګای ورته دا مان نه چل دی سټګی ټګی کو انسان کوي دا سی په ورو راکې دې نشي الله ګټ کوي اغه ټګی کیدا الله تعالی دا مسلمان ګني فزاره باندې او دا کافرانو سره دوستی کوي چل ول کوي نو دا الله سزا ټګای ورګی دی کار دی تا لکه الله یو استادوب هو چې انما نحن مستادون الله یو استادوب سورۃ بقرہ تیر شو 15 نمبر آیاتو غالبا الله یو استادوب نو الله نه چې الله ته ټوک کوي دی سره یا ټوک کوي نه سزا ټوک پر دا نه درتا او هو خادعهم او دا الله سزا ټوک ټګای ورګی دی لا و دا قامو او کر جو درېږي الى صلاه مستن قامو درېږي کو سالا سوس مول دا مراد ټول خجو کرا مول دا ته امر جامع ده فرد کامل په عبادت بدنیو کې یعنی هر یو کدا نه جګني مستسوس دی په جهاد کې تیز دی ها قران هر یو چیز کې سوس دی سوسی به کې پټه بند را دي لیټ بر را دي کل را دي کل نه را دي اکل بوخ را دي کل لیټ را دي دی دا کې موږ چې درس کو څنګه مرګر الله دې خو کې بیمار دی داغه عادت خو سره ډېر پاک سره کلک سره اب اکثر لیټ راته او قدرتی ما بدا یا ته خبر راغی یما وای ما به خان ما دا تیار راغی چې نن او بیمار دل نه شي راتلی خدای دې خو کې وا دا قام ال صلات تو کې به متر کو دي او کله چې ودریږي دی کار د انټرن خامو کو تعالی فاسیس وسوس شپږ بجې وټې می او دی با غل غل کی ګور لا ټیم شتل به فکل غرام کوم نه دی به و بجې روان شه کور نه ته با ټول ځان راول سه یورا اون ان نا نه دف سر راځي یورا اون ان ساتان خې خلق دوم را غلې ما ولا اذكر الله ان يد دي الله لا دړنا الا قل مگر لك پخلي بان پخلي بس کې لړکی نشته مدد د دینه به ذالکا متردد په بیم په مند کفر د اسلام کې چوی دی په جو کلی په پاره دی په لکه دی په او چې څو لیټ راغلا ټول ما ته ګوره خان دی څو لیټ راغلی یا نه راځي پر نور راغلی نه ما ته ګوره او خان دی وای چر من کو په کیو ما نه تاسو نه مړه خیر ده ته تاسو نه دا خو من بیان کوم دا نه سره خیر سی پات خان دی ټیک په ټیم را دی مدد د دین به ادا لکا متردی په من د کفر اسلام کې چر دی پر شو کدی پر فائدہ دی کدی لا اله الا الله د دې مومن اثر زړه نه یا نه دې مومن اثر کلا کو ولا اله الا ان دې کا دې منافق دې کا تر اثر کلا کو د تو استایم او د استایم پر ایمنس کروا دي و ما ذل چار چی مور گمراوی الله نو بنو می تاغلا لار دو تو نبی اسلام وی مثل منافقین کشات العادت بین الغنمین دا منافق بیسار دا آغا بیزی ده چه آغا سیمه شوی دا آغا دا دی کنده کنو منز که کل دی کنده تغییر الی هادی مرتن و الی هادی اخرى کل دی کنده تا دی پیسه پا دی کل آگه دی چایی که خب پیسه ملاگی نیلا دی چی دیکی بودی دا منافق بیسار داره دیر دنیا فایده چو تخکاری دی پلا و دی پلا مندی تڑوی کل کی گی نا یا ایو الذین آمنو و ایمان والو ایمان داو خی کولا کنا نو اگر دانتا چی ایمان وای لا تتلو کافرین منوی کافران بید مومنان دوستان منوی دوستان منوی کافران دوستان بید مومنان دوستی چی گئی ایمان وای سرکوا دکا دوستی صفات دڑا رہے نیچے پڑے کنی کافر خواہی دست مسلمانی کافر خو بجړه کې بدی شي اته ری دونا ته تو غړې انت جل الله چې ګور دی الله را فزانو باندې سلطان اموینا دل خر د حد تبای ته بزان تبا کې ان المنافقین خن منافقان فی درک الاسفل من النار په درجه لاندې کې ویرور د ټول لاندې بدای دا بجال نه بلان دا لاندې نبی اسلام سر بوس کړو حجل لبت او رجیم نیول وی اکل کل به جهاد کو خوچک کلک شوی نو چې کله چېونو نو ټول نه لاندې اوس کې مسلمان دی قران هم بکرا دی ادارنګ خرچم لګ لګ کړي لیکن چې کله کې پټیم درا د کله کې نه نو لاندې ولاړ شي ولن تجد لهم نصيرا اير خير پر پر پر پر پر د خپل سبق ته ولن تجد لهم ولن تجد لهم نصيرا ارجو ابن امي تديلا ابن امي ديلا سو کمدار سو بمدار شکوله الا الذي تابوا ترغيب توبه دا منافق توبه وا تا ادت منافق توبه سلور شرط الا الذي تابوا مغراقتان چې توبه وستا راو کردل منافقتن او درته خپل عمل په قران سنت باندې دوا واته ذو بالله ا مونږ له لګول په دې ته الله باندې کلک شکی پر د خو تر شکیو کنه لا اله الا الله لا اله الا الله کلک شو واخلدو دینهم اخالد ک دین خل خاط فرد الله ریا یو نکړه نو فولائک مل مؤمنین دا کران سر مؤمنان دا مؤمنان ملګری وصاب یوت اللہ اجر المؤمنین اجر عظیما اذر چور وکي الله ایمان والو تاجر ما بعل الله بعذابكم سکه الله فصدر کول تاسو منافقان شکرتم که چرتا د خو ګن احکام د ترتینو د نسا ایمان راړ ایمان هم که شک شکر وکي او شکر مکه کوله په صورت کې په صورت کې تابعداري ود الله د احکام نو که تاسو شکر وکړ یعنی د تور نسا د احکام خو ګن په دې عمل وکړ نو الله ستاسو اندر کې ګل او ایمان هم کړی کې او من د احکام وکان الله شاکر علیما او دی الله قدردان ستاد اعمال علیما پوستاد با اعمالو بانده لا حب الله جار بسو نخخ ای الله در لگران نی خلق خیال رکوی جار پخلی بان چه خبرو که ایخفا چه پڑکی پڑکی پوشن پرو بانی چه وی بیان لا حب الله جار بسو نخوغی اللہ پتیزا بانے مانا عام خلج کا غدارا دلی کئی مان نخوغی اللہ پتیزا بانے کندل کردو نانا مگر آغا چانے خوخی کندل چو زیادے بوشی چی چا را زیادے ہو جی کہا دا بل سڑت کندل خد لور کرن ٹھیک شو خیر دے وکان اللہ دا ٹھیک شو اللہ خوغی لا تصبولو لا تتم الذين يدعون من دون الله كنزل بنكه او كنزل خود منافقان صفت ده اذا خاصما فجر كنزل كي نو كنزل خود جائز ده دي خجار بان ظلم ور بيوتا كنزل كود خد دور دانا ٹھیک شیخ رحمت اللہ علیه ده وی دی دار جب ادرال من ما بدا مانا نشو کون ما بدا مانا او ٹھیک دان نو ما دا قرآن حدود ده گر سوخ وی ده کی شرک دا او مطلب دار چنو خو غی الله کلمه شرک او نو خو غی الله الجار خلق خود په کلمه شرک باندې د وینانه مگر دا هغه چانه خو غی چې دور کوشي ابا ودا مانو کړه ما په تایید کې صورت نحل آیات پیش کړ لګو ګورې 114 فارا 114 نمبر من کا پر اب اللہ چاہے کفر کو اللہ باندھے من بعد ایمان ہی بس ایمان دینا الا من اکرا مگر آسو چھپا زور اکڑے شو ارد مطمئن پہ ایمان دے مانتے کفر کو اللہ باندھے خوب پخلی باندھے اپڑے کہ پہ ایمان مضبوط دے مانتے ولیکن من شرح بالکفر لیکن چاہے چھ پرانسا کفر سینہ درد اخلاص کو پر فالم فدی غضب د الله دے او الله فدی باندې دی عذاب لوی پوش دا د فضل پیش کو بدل کې چې د کو پر کلمه کې وسړی وای خو چې جاب تو ټوپک ته ما چي خي چې وای غنې چې وای چې بابا ارت کو دي وای چې مشکل وشا بابا دې وای چې غوتل زم دې نو که ته ما چې په سر ولا کې ولا چې وای نو کوي دې ته جاده شته پوش د ته بیا درې اختیار دي کوئی چی نه دی اجت را او مړی کده خوشی شه واژه او کده دغه کی چپ پات شي نه خو پر وینه شیر کوئی نو دا د بیا دویم نمبر دی او ک په دریم نمبر کې دا کوئی چی او کول شي بابا اجت را دی او پړ کوئی چی نشي کوله نو دای ما خپل نو شیخ په دې دغه وکړه چې قرآن وی او به ماده و طالبان وی چې دا چا کړی ما یو مفتر یو مفتر کوم مفتر ما یو مفتر یو مفتر دی نو شیخ مفتر وکړ یو مفتر دی ویل شي طالبان به شکیان دا معنی به نه شو کولی چېرته او چا کړی نه وی چې کله قرطبی چاپ شو شل جلد کې د امام قرطبی کتاب دی تفسیر قرطبی شل جلد دی وی چې ما غواغه ما راو مې خطا په دې معنی امام قرطبی د امام قطرب یو قرطب قرطبی دی یو قطرب قرطب قطرب دی قطرب ویل کې چې تی دا وړي ګورغه نه نوم دا غره محمد الفلان المستنیر محمد ابن المستنیر القطرب القطرب النهوي دو تو چین هجری کې وفات شو دی ډېر پخوانی امام بخاری نه 500 کال مخکې تیر شو دی عادت امام سیبوی رحمۃ اللہ شاگرد دی امام سیبوی د خلیل ابن احمد شاگرد دی عاد یحیا ابن احمد شاگرد دی وغدا ابوالاثر الدولی ابوالاثر الدولی د علی رضی اللہ عنہ شاگرد دی اور د علی رضی اللہ عنہ نبی صاحب شاگرد دی خان دادا شریف سلسله دا ډېر چت سلسله ده دا قطرب د تا قطرب ولې ویل کیږي دا د امام سیبوی شاگرد امام سیبوی طریقه دا چې بری لیکو سو بچرانه سره دا خپل کتاب دا اخر تر کنه را موږ چې کوم کوم چې دی و متا ته دغه کی خیر داتې بنو هغه وخت به شاگرد سبق ورکو چې دا سبق ته کور زکا لګ به تاسو خو او دا سبق کور زکا او سار چې بران شاگرد نو استاد وته نه آ سبق کوو نو بیا به نو سبق ورکو چې دا ته کور زکا نو بیا چې سار برای ونو ابه تنا ورو نو چې سار به سکراله نو خپل کتاب له استاد پرېل کې خدای سان او جبل برابر دویم نه غو خپل کتاب دویم کې او جبل برابر دریم تاسو نو دا امام دغه چې اوس دا قطرب نو دو د شپې ټورش په استاد سبق زده کړو او سار کې چې بس مال دی چربان وخت په دس په سبق خلاص کړو نو دا کار کړو د بیا موضوع کو دور کار سره ورکاته هغه خپل کتاب به د استاد په ریل باندې کې وو چې نور خلک برادر نه به بیا د واښ دیم درم چې استاد راځي دا کتابونه به تاسو الټا کړو چې الټا به کړو نو امام سي قطرب دا کتاب مې نه پاسې شه نو هغه بچو کړ دی به په تیر راشه سبق وو چې دور دین سره ورته شو نو وته انت قطرب قطرب هغه ورو کې مرګا ته وایي چې د شپې هغه د شپې بولا باندې ټول نه مخه پاتې ټټ ټټ کوي چټ چټ کوي کنه په ولا هغه کنه په الله ته هغه ولې او ورو کې غونتیا کې واز دني او ډیر خوراک دا ډیر خوراک چې د سرکل پاسې دی چې په مړو دا چې لږ ټوډای وګړي نبی اسلام په ډیر ډوډای کې تکمار خو نشته ډیر ډوډای خبر کې مرادونه ډیر کې خوب خوب بربان زیات را پاتې دی باندې شي لږ ډوډای چې خو دې هغه د شپې پاتې دی شي با قاعده نو دا قطرب چې قطرب دا چته دی خو لږ یو دوه دانې جوړ دا غوډر او ججور غډا کشي هغه له خوب کنه ور دي واخه په کې نشته واز د په کې نشته وختي پاتې نو دا وته چې انت قطرب ته چته چټول نو مخه پاتې نو هغه دوره خوانور کې دینو ما چې چا خلک وي ماته قطرب ماته استاد خپل ویلي قطرب دا قطرب شو په دې باندې پوه نو هغه دا کول د کړه امام قرطبي په دې باندې چې دې د سود مراد چې کنه کلمه د شرک ده نو خو خی الله په دې باندې وینا ته په دې باندې کلمه د شرک نه مینا کول ته وینا نه مگر آغا تو چې پابانه الا من ظلم الا من اکرها حضور نه آیت نمبر 103 پچا چې دور ټوپه کې پیګه و نو کاغه باندې کلمه د کو پروي نه شي نو خیر دی ډیر منافق له ځای چې منافقا ته چې د کافران سره دوستی کوي یا ته د کفر کلمات وای کنه صفا خبر نه شي کولای پتا او چا ټوپه کوم نه دیخه پتا او چا چاړو نه دیخه او ته د کفر کلمات وای صفا خبرول نه کوي لا هو بل لا جار بيسو نخره الله خل خود په کلمې شرک باندې من القول د وینانا الا من ظلم ظلم مگر هغه چانه خوخی چې هغه باندې زور کړی شي تماچا ټوپک په زور چړی په زور وکړ الله سمع علیما ادي الله ورې دونکو په ذات ان تو دو خیره او درې حالت ذکر دی ځکه په درې حالاتو کې کار یو د فخر ان تو دو کجر فخر کوي تل خیرانه کلمه نو توحید دا ول نمبر او تو کو یا پټو دی له پړکه چې نو شرک کار کوي نو کوپر کار کوي غلې شي

یو خبره وی د زده نه نغله به جواب درته ملزم کې برخه او شرمه لکه د ګوره دې شرمولته فقط سالو موسی اکبر من ذلک فقط سالو موسی اکبر من ذلک چې کنه دې تپوسونه کړو موسی اعظم نه غټ دې پوه شو په دې چقدر او چې ارن الله جارتن او خو مونته الله اخکارا دا دور به کړی دي ستا خو په دې سخصان نشته په دې د موسی ډېر احسانات وو د فرعون نه اخلاص کړو ذلت نه راځو نو دې موسی تنگ کړو دې موسی تنگ کړو ته مخه پکېږه پوه شئ فاخذت مستعقد بظلم نو نو ول دې دا تندر په سبب د ظلم نه په سبب د زیاتی دی ګبل الزام ثم اتخذوا العدا بیا وګوره نیول دا نه چې بیا ونی ته دا مخکې نو بیا وګوره نیول دې څه په صفات د خدای ته من بعد ما جابو بینات فدان چر هدې ته واده د لاله نو په ماف کړو ما دینا دا دور به غیر د چې د سخت عبادت کړو سره چې توحید بیا شو نو کتا نه سوال کوي دا چې ناجرار مخبه کې دوا واته نا موسی تو تانا مبینا اور کم موسی لتان تدلی واده اور فانا بوقم تور بمن ذاخم اپور دکرم اگر فادی غور غرد تور پس آب دا واتول دا ماتول دا واده داده دا دور بغیرت او چی دی تورا دم نو منده ما پی غرو درو رو پاگی می پی منو ده دو دا دور بغیرت دریشو وقل انا مدخل باب سجدان اویلو منگا دنه شپ دروازه جمعات پتا بیر نو دی جمعات تا پتا بیر نو تی دی جمعات بیزتی کڑی و نو کستا دا نا دی با سوال نکی خیر محبا که در سلور من وقل انا لا تادو بی سابتی اویلو منگا دی تا چه زیاده مو کئی پخ کار ده خالی ده دور بی غیر ده چه پاگی که دی زیاده کڑو ده خالی برا بی دندو که و کنستا مان بینی ول واخذنا من ميثاقنا غليظا او ته موږ دینه وعده مضبوطه فرمان نقل ميثاقهم پس مصابه ما ته له وعده ده دور په غیر چې وعده ما ته کړه وش پک شو او کفر بیا ته الله او په صاحب د کفر دی پاتون ده الله شو شو وقت و بیا په صاحب د وجر ده يم بیا ولا بین به د سترنا اته راما په قول په صاحب دوی نه دي چونو ته موږ ډک دیلم نه دي نه بل تبا الله علیه بکرم نہ نہ بلکہ موروال اللہ دی پڑھو نہ باندے لس نہ فلا کن الا قلیلا ایمان نڑ مگر لگ لس لس ادام تر دی شو او بھی کوبر ما اپا صاحب دا کفر دی دو دس و قول پر او دی نہ دی و بیمار پان بو تان دی و قول ما اپا صاحب دی نہ دی تا بل الزام چوینا قتلنا مسیح عیسی نو مریم چمنگا وجل عیسی صاحب دې مریم رسول الله رسول ارزام شو دور شو اما قتلوه انی وجل عیسی علیہ السلام اما سربوه انی بوتل کرو عیسی علیہ السلام ولیکن شبیا دا لیکن اشتباه کرشوا دیتا دا ما میل دی عیسی علیہ السلام قتل مشتبه کر شو په دې فارا سنگ مشتبه شو دی اول پیسار رام باندې کفر په توکړه د دان منی دان مې لکنن سبا په حق پر تو علما باندې کفر په توکې مولیا راجا مشي او اراده اجماع کو ا کافر کوي د شیخ رحمت الله لپاره سود راجا مشي او کافر کوي نو اول په کفر په توکړه د کافر دان منی دان کې یدا وکړه نو بیا لاړ دې درون بادشاہ چې د درون د بادشاہ د لاندې د خلک فلسطین مغله تلی چې دا شاندې کافر دی د په دې باندې پارسي هغه د دې نه دباو د ګولیان هر هر وخت زوري څنګه څنګه اقدیم ملک د ګولیان زور ته ورکان چې کوم حکومت راشي دا اوس کوم حکومت سره نو د دې سور بد به په غتیر حکومت کې ا دغه نه مخ کې چې کله دغه ته دا مشرف ته د دې د ټولو بد وي ا دغه نه مخ کې چې به نظر ته د ټولو بد وي د پوجي بد وي نو چې کله بیا پوجي بیا د پوجي خوي د نورې بد وي ادی سره ملګرو ټول عمر دې دا شانت کې ملګری دي خلکو سره نو مليان حضوري کړه د دې ځل راند قد قتل حکم دا غین را واغسته نو دې را روان چې سات ځان پته چې وای دې اوس حکومت سپایان راغله چې را دې سات ځان نه سو نو چې هغه کته نه پوه شو چې بل اته دن نه راغله چې دن نه راغله د کمرې ته چې دیو تر نه یو کس پېتې ته نو چې کمټور کې لوی حرام مولا اگر پر در نشو ایزی را باسم چی در نلانو علیه سازم اسمان تا بخیدو اتو تیانوستیو هغه بدبخت هغه له الله دې سر زمون شکر ورکړه چې را بار شو یې نشته وي خا نشته ورګه او نشته نشته ته خو چې راغه نو هغه ځوانته نو چې ځوانته که نو بیا چا وي چرخه ابلنګ ملګر ته تیارو څه شو وي دن نه تله چې دن نه راغه نشته آی خوړه کې وي چې هغه به وجه چې دن نه راغه نشته یا کدا ته جوړ شو دا مونږ څوک قتل کړو چا وی دا تیارو چا وی دا ایساله وې زره حق کینا نو مشتبه شو په خبره دا ته الله کله کله کوي و ان الذين اختلفوا فيهم او دا دې کوي الله چې کله کله تا بل ته دام غوړل په دام کې وغیر شي لکه یو فقیر او اغه سوال کو یو خدای یو خاون چې بس سوال به دا و چې بس یو کور دو به نه ته سوال وکړو چې ای بولا یو ډوډۍ یو دور کوم غته په تخپل کور دی و دوه کتر دړي دي یو را دی فقیر راغله نه دی یو کور نه ای کی ایول دو پراټي ورګړي او ته په گزار ته جدا خلاص شو دی و پسې مې دا دو پراټي ډيري چې دی خپل دغه ته خپل هغه جوګړي ته خدای دلته کې نو مخ له دعا له کار راغلي ای ما ملنګ بابا بیا وی دیرو کی څه وشته نه ای بچو دو ډوډۍ چا راګړي دو پراټي دي ما خو دا خدای به ورته موږ به لوګه تر ودا تا تو اخلي هغه چا له ورکړي دي هغه چې خوړي هغه دور تیز دا چې خدای مې شي دي اریا د فقیر دا څه چې خلک تر راوې دا څه دي وی دا ما نه پراټي وس پراټي چا تر وی دا به کور وی کم کو دا وی دا په جنم نه وی کور ته مر وی چې راګړي دا کو دي چې وی کړ هغه بچی دا کو دا شه الله کوي دا شر الله کو ولکن شو به له زند علاقه خلق وته ګوندل ته ګوندل زند علاقه نه سین نه پورې نه کړ چچا دا کا اې کې مډای لګی دی فیر فرض باندې زمون خلق ور فیر فرض باندې لاړ تا کیشته کې پور شو لاړ نو کیشته به سارت لا بیړای اما دې ګر په بیاو پاس نه چا و می خیر سي چا و غیان ارتو نو می غیان می پس پسین را واړو نو ذکر می غیان راتلې شي اخري وغیرہ ا دې په دقیق کې نه ته په بیړای کې زمون د علاقې او سړې تلو 500 روپے بجیب کې چول او 500 باندې میخو میخه وانه غسې شو نو نو ورو کیشته ته تلو نو ورته یو دوه ته نغه کړتلې او یو وخت خیر ده بده بیا راغله میخه مې غستفو و مې نغسا ځکه چې 500 روپے را تخوې اخو میخه مو انا غسا مې ده بیا به وخت مې ما چې شپه وکم کیشته ته لوي ودشا نو خدای خو اند سلسلاو کړه چې 20 روپے هډیر شه دا خو 20 سره دا چې 20 لک چی نو دا دې به مرکو ته دا به ولا کونجګر په کور کې آی که به خف کو بس صفته لګي او که پر ځامن یا رونه وای چې هغه ساړه راو مو چې راغله خو تل لري سلام کړی دا دا سلام اوري دا شپې به بودو باندې لال کو دا سلام او اور دل په دیوړای کې کتا کټ واجو د دې دې کوتشا چې دې د دې دن نه لاړو دا زور بند کړ ان دې د کټ نه پاتې ده په کټ یې ساده رخور کړ پاتې ده او تو ته وخت بره و تو لار نه جوړ کړ ور بند نو د بهر نه نو لار نه جوړته وي نو تو ته وخت بر کې نه سه د شپې نه دې کور له بچی چې کوم نه تله او بخور نه نو د شپې راغله دې او بخور نه راغله د بهر نه تعالی ګوله تعالی کول او کړی دا په گیټ کې چې کوم ګټ کټ پرو ده خالی نوړه کې ویلې چې هغه خستر ستومان کور ته در نسل نه وسوي خو په دې کټ کې ودې شوړې چې کوم ودې شوړې د کټې مو د امور په اړه په ځلې چاړې راوړې خطیره چې راغلي دي او یو په خې ته دې حلال کړل قتل دې جره مې زیاده کړو حلال کړل نو چې پیسي ګوري پیسي نشته خدای ته خاون وتوي الو دې غره لټین نه په پیسي څه شي چې لټین نه پیسي ځګه زی حلال کړو چې جوړ کړو چې جوړ کړو وای غل راغله دغه بچي حلال کړو خلک را پاتې ده سار راپورټ پولیس ور راغې پولیس ور راغې ګوري موقع چې کم ځان راغلي څنګه راغلي قدمونه شپيري پریشان دي اواز شو وای تاندار ته کومه بچکه نه الوام چې دا قتل چا کړل هیڅو کې وای چې په رګور څو نه کړ بیا وی چې وی کړ برنه وی ته څنګه تو کې وی مدا تا دوا ما کدما بچپه دی نه یو را خوش شي ته نشو ری چې را خوش وته د کشن چې زما د مرګ باندې وبا څه کړو دی خو ما واره د تو ته ختمه او د شپې بچی را غله او بخور نه خپل بچی حلال کړی ولی ولکن شو به حلال و دا کرنګ دی خپل ملګری دغه کو اصولې کو نو څور دا اشتباه راغله وای چې مون اسو کوجل دي ولیکن شبهه ما لیکن اشتباه مشتبه کړی شو د انفار دا وا دا معاملې دي سال اسلام په مارګ وان الذين اختلفوا فيه اقنا کنا چې خلاف کړی فیف په دې مسله ته توحید کې فيه یا په دې په قران کې د فی شک کې مون خامخه په شک کې دي قتل دي سال اسلام نه یا خامخه په شک کې د قران نه مارو میمل نشه دلیل په دې باندې دلیل الا تبع ظلم قروان دي ګمان فده فما قتلوا يقينا ان يوجد رسال تام پوجل يقين سره بلکه پور تک رو دل الله دا تا او دي الله غالب خاندي کمات وای من الكتاب نشته د قال کتاب نه یو تانا مگر ایمان وړي پر پیغمبر اسلام باندې مخر مرق پنا دا خود اورم ما نه مطلب دا ده چې زمان ګرین بیا به یمان تو بالله و امان تو بالذي واش لکه څنګه چې لکه څنګه چې دغه ویل په روان کې واش د مر وخت په کلمه ور بیا به څه فائده شي لو من نبی قبل موته اذا بيرد ال کتاب هر یو ال کتاب چې بیر بیا به ایمان لري په قران باندې په پیغمبر خو بیا به څه فائده یو معنا اته معنا په من ال کتاب علی شریف ال کتاب نه وتن مگر ایمان وروړي به په دې بیهی پا دی سال اسلام آنی مخیر مرگ داغنا او مرد چراشی آدی کتاب کن جوندی ای با بیمان راوڑی ویوم القیامت ابراد قیامت ابراد قیامت یکون شیبرا دا ایسال اسلام پا دی بانگو یا شیبرا پیغمبر اسلام پا دی بانگو فرد ظلم من اللہ دین حادو پس پا سبب در ظلم دا کتان چهو جان شیوی حرام کړو په دی باندې دوی باندې پاکیزه او حلت دم چروا او دي فارا ادو فغو خو غیره په ساته مان سبیل الله اپ ساته مان باندې دوی دا دال د دین کثیر ډیرو لرا واخذ مروا په دغه دغه ستو دی سود لرا فقط نو انو اپ اهال چې باندې کړی شو دی دینا واقدم اموال الناس اپا صاحب تو خرد دی مالون دی خلقو پا باطل تر کو پا دین بان پیسی دی خلقو نخری یو اللذین آمنو این کثیر من احبار و روبانی لئے کلون اموال الناس بالباطل واقدم اموال الناس بالباطل فلیت علینا فی الامین سبیل راک بی انہم قالو لیت علینا فی الامین سبیل مخی صورت کی تیر شو ایک آیت نمبر 75 کی واقلم اموالنا په سبب د خوراک دی د مالونو خلکو په غلطو طریقو د امیانو واتن الکافرین حضرت موږ فرض موږ ګرون دی نه عذاب درناک دیرا پورې دا د کتاب او دواجر ختم شو او د باقی آیتونو چې دی د اصول د ایمان بیان نه ښه اما قاتل اربا لیکن رسول لیکن راځي هونا لیکن اقلق خلق فی العلم فی العلم کې دینا والمؤمنون ایمان والا دو قسم خلق ذکر کرو یو علماء ایو مؤمنان نو کلک علم والی جاتا وی آغا علمان تا چی امنون بی ماؤدی لے کا چی مار اڑی پا کتابان چرا لگر شتا تا اپا کتابان چرا لگر شتا نمخ کے اجار کون کنی منزونی ور کئی ور کنی دکاتون دی ایمان اڑی پا اللہ بانی افرد سونے دا کتان در چی ور بکو دیتا اجر لوی سنو تیم اندرانو دیو کلک علم والے آغا مولیان تاوی جائی پا قرآن ایمان را رہے او کلک علم والے آغا میان تاوی چاہی قرآن تا کئی خواہ جو قرآن نزد کئی دقا کلک علم والے رہے او کلک علم آغا مولیان ہے جب قرآن نزد کرے دی آیات کی خیال رکھیں اِنَّا وَحَيْنَا یو مقصد ذکر کا تربیب لالقرآن مقصد خود توحید پا کاروال خو اول اداولیو کا قرآن ذکر چه قرآن نیوله پا توحید نشی پویده اولی تورا قرآن ذکر کن چه قرآن نیوله پا توحید نشی پویده چه پا قرآن نفیگه پا رسالت نفیگی چه قرآن نیوله پا آده قرآن حقانی سفیده نی چه قرآن نیوله پا آخرت سفیگی نورم بے دو اصول نی قرآن راو اس دوی ما صداقت نبی اسلام اس بات رسالت اینا وحینا الیک کما وحینا لانو یکرم وحی اکرتا تا لکه څنګه چې وای کړو موږ نو علي اسلام ته او پیغمبران ته من بعد فداغنا نو دین او داد خاري چې نو علي اسلام نو مخ پیغمبر نو نه شته حدیث ته ثابت دي چې آدم علی اسلام نو پیغمبر دی د چا پیغمبر د خپل اولادو او دا غي ولونه وي اتر کې دوه قسمه وحي ده ها یو وحي د امر بالمعروف ده یو وحي د نهي عن المنکر ده وحي د امر بالمعروف ده نوح علیه السلام نه مخکې سور پیغمبرانو هغه کې شرک نه شوې او ټول په منکر کې غټ منکر چې شرک ده نوح علیه السلام نه مخکې نه شو دا شرک نوح علیه السلام په معنی کې چې وات سوا یو جو کو نه سره غنه کان خلک د یوسی جوړ کړی دا کسان چې بخاری ویلي دي دا کسان چې قرطبی ویلي دا کسان چې می کثیر سوره مفسر چې وایي نو دې دا کې د وای د نوح علیه السلام سره د نبی سره په مشابه د نوح علیه السلام وای سره دا کې نوح علیه السلام په هی کړه د شرکو نو مطلب چې تب تش امر بالمعروف نه کې تبر د شرکو کې استاوي د نوح علیه السلام د مخ کې پیغمبران والو وای نه او چې کوم خلق امر بالمعروف کوي نه منکر کوي ډیر چا دا کوم وای د منکر پیغمبران د کوم پیغمبران دي نوح علیہ السلام نے مکہ چھ پیغمبران کہ نوح علیہ السلام نے روح سے پیغمبران والا کار دے ایک غرب دا منکر دے حدیث کی مرادی چھ بابو کے پا کانا بد الوحی دا باب دے پریبانے چھ وائی سنگ شروع شوا نو امام بخاری بھی ادا آیت لکر چھ انا وحینا الیک کما وحینا بیشانو بیشک مونږ وای وکړه تاسو لکه جوه کړو مونږ نو علي اسلام ته ا پیغمبران ته فرض دغه نه نو علي اسلام نو روسي ټول پیغمبران راغلي دي اټول پر د منکر راغلي وحینا الی ابراهیم او وای کړو مونږ ابراهیم اسلام ته اسماعیل اسلام ته اسحاق کړ زما یعقوب اسلام ته اولاد دی یعقوب اسلام ته عیسی علی اسلام ایوب اسلام یونس اسلام فاروق اسلام او سلیمان اسلام ته او ورته مونږ داوود اسلام ته زبور دا د زبور دی وره ځکه یهودیانو عیسیٰ علیہ السلام دا داود اسلام پیغمبر نہ منا او زبور دا اللہ کتاب نہ منا اللہ داود پیغمبر ہو اما دا زبور کتاب زما کتاب ہو ورسولان علی گلو من پیغمبران قص قص قر قصص نام علی فتح اکتر آپ پہ انکڑی من پتا بانی من قبل مخی اپیلو شپگش ورسولان نور پیغمبران دی لم نقص ہوتا علی جنوی بے انکڑی منگا دیلہ پتا بانی قرآن کی نشتے قرآن کی دا 25-26 درگلی دی انور نشتے قران کې حدیثو کې څه شته از پیغمبران ډیر زیات راغلي دي تو کوئی 124000 دي تو کوئی 150000 دي تو کوئی 224000 دي الله دې پورا معلومه نه کوم دا وو دا کم چې حاکم چې ذکر کړی چې 124000 دي دا کم وای تخمینا پوښ یقینا خبره نه ډیر پیغمبران دي لکه حضرت دانیال یو پیغمبر تیر شو دي د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې گورنر و تولی کل چی سیلاب پا ایران کی سیلاب را غلل او یو لاش کار شده خر کوئی چی در دانیال پیغمبر لاش ده بدن ده ویده سر تو کو آقوی ده تو کئی چی او دیار رس قبلی هم کنن دیار رس هم ابا ده پا که پیو که خاخ کئی پیو که خاخ کئی او نور ده سندک کئی چی چا تا پتا ہوتا ایجار کم پیغمبر دکار سن چی خرکو سیدی شروع کئی دا د عمر فاروق رضی الله عنه فقاهت خو حضرت وخت چې خپل کړه ده او ته ولاړ ولا ای ان انی لا علم انک حجر قصف خدا د تپیج د غټه لا تنفع ولا تضر نه فائدې ورکړ نه نقصان دی له نه خپل چې نقصان فائدې ورکړ که به خپل نه کوم نقصان درکه اګه خپل نه کوم فائدې ورکړ نه لا تنفع ولا تضر خدا دې خپل دې کا ولولا رأي رسول الله کما دا الله پیغمبر نه ویل دي چې قبلو كتب خپل ما قبرتو کا ما به نه خپل کړی ځنې په اتباع خپلم تعظیم دې نه خپلم تعظیم تا کې نشته زما د پیغمبر اتباع کې خپلم دا رنګه عمر فاروق فقاه ته وګوري روان نه فلا روان دي ابن وزاد ذکر کړی دی په خپل کتاب کې وایي فلا روان یو ځای کې قال کوم ډی کې وته پیدا د چن دلانو ودا یغه اون نو هغه چې هغه چې تقریبا 15-16000 صاحب کرام د هغه دلان دی هغه د بشارت شو د جنت پوښه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك يبايعونك تحت الشجره دي سوره الفتح کې براش نو هغه اون دلان دی دور کته بوز دی بیخا واپس شي وفات کړو او سپایان ویلی گلی ورشی دغونا دوی خواب آسایی او او رو تورکه ورده چی او پانی پاتی نیشی جڑی پاتی نیشی دا ولی اغدا سکنو د دې د وایي وګړي چې سبحان الله موږ نو اوس خو صاحبشته د نبی اسلام صحابه د شاګردان عقیدتن ټینګ دي کلک دي راته خو نه فعلن دي لکه روز ته ولادت خلک پیدا شي چې دا به سبب د شرک وګرځي دا به د شرک اډي وګرځي دا اډه وګرځي کنه سبا وای دا اډیشا بابا نه اډیشا بابا سوکو ا دا وای دی دا کې او پیر ته راغلو پغس پګي ویډیو دیاته اس پګ وای اوس پګ نه وای غډیر ګستاخو نو سرکه شو یو بته ټوک نو دوی بیا په دې سر کې کېنو دا هغه بیا ټوک نه ولا زره حضور چر وته زمړه ته جوسته دې ته اډا اډا اډا جوړ جوړ دی الله هغه پر و دې تیر اس پګار ته سمودن جو انده وا خلق به لاس دیو کولا جس پګ امړ شو اندا هغه قبر جو کو دا له ها دا دې شاه بابا دا رنګي دا کوته قبر دی کوته وي خرته دا څنګه جوړ وای دا شای اسماعیل شهید دی کوئی برو وای دا خر براته کته او کته نه خلق بر باندې منګی کی غو ته دا هغه له به وړي وای دا دغه سکان وښته د مرشد وای دا شهید دی هغه شهید دغه نه لاس دی کی دا مسلمانانو کې دا کند ول راغې صفائی کیږي نه صفائی کیږي په قران باندې صفائی کیدا نه ها د سواد نه وسړی روانم کته مردان تراته نو په لار کې ستړی شو خراوه سخوه نغه خره ته مړ شو نغه ته کې خه خه کړه نو چې خه خه کړه نو ستړی شو نور باندې هغه دا کې ډډه وره چې خلق راغلی وای دا خو جوړنه بابا پیدا شه مونږ جوړو ته پروت دی نو هغه باندې پیسي وغورتولې نو سړی چې راپاده و راته مردان ته مزدوراله نو هغه دغه دور پیسي راځم او مردان څه کوم هغه دا کې بس اډه جوړ کړه او یو دغه جوړ کړه سفر وای کې نه ته او قبر مشهور شو ایو سره راته چرته دا غدا نه نو چې راغله دې ارته کرام کړې او د شه دې غریب نو چې خلک راغله کتل دي خلک وي دا مونږ ور غدا پیسې ور کړې نو چې ریاست مونږ ور کتل دي چې دا نه پیسې ور کړې هغه نه فاوسته نه شي دا مطلب دی چې دې بدی هغه څنګه چې راوي شي هغه 200 روپیا ته جمع وي نو هغه زما ته غل چې مردان ته بدر دې دا کې اړې واچو دا غوما خلق به بیاغله مر کول نه واسل مونږ خپ دغه شت داس پلان را پیدا شو او ته دې نه وینې نو زم وی تاسو دا وی دوت لم مزدورانه او بده د مزدوري حقيقي وی دوت 200 روپۍ 300 روپۍ ملاوي او ته له کده وینې زم ولې یو کوچه وی دا کوچه واخله اسی خو ځه هغه بل نه چې کده کوچه به واخله کوچه ته واخله کوچه پیژنه نه د خري بچی ته کوچه وی نو هغه را ام کړې نو په لار باندې هغه کوچه مړ شو نو هغه ما چلو غوړې کوجو کنه وډا دی وته وانه خلک چې تیرېده هغه بابا له دوړ له تندر ته وی چې و دا خو مون جوړم دغه دوړ ته در تکې دي دا غو نه بابا جوړ شو نو ال تکې وته خلک به سي ورته دي نو مشهور شو دغه دوړ مون جوړ چې ورې دلی چې بل بابا پیدا شه سبوده بار نو هغه چرته چې وی ګور د سوق دی چې راغله دې پی جن دې کته وای بچیا ته خو کوچو نه چې ما کوچو درکړو یا ویدار څه کړی واته بیا که کوچه لته مړ شه انې ما ولا قبر وکنه زه ډډه مې ور باندې لګرام کوم زم په وی خلکو په دې ور باندې باندې کې څه کوي هغه ته خبر وي ما ته هغه وي مور دا هغه وي مور دا ما ته خخه کړو من په کر په کوت کو ما ته مثلا شروع کړ دې اداري او سړیو د ممړي مشر سړیو هغه ما په مور راځي چې څه کوم ورکم یا مال لکمو هغه ما ته وی وي په کراچۍ کې موږ وی وی ال دی یو انګریز راغلو نه داغه ډیر خپل سپې وته نهغه قدرتي امر شو نهغه له دې سین په غاړه باندې کوجو کنست چې در دې کې به هغه کې خخ کو چې سبب بدوی ګریزان کا کاتران دی خو سبا دې خبرې خې دي وی دی ولا خپل په باندې راغلې چې ګوري چې قبر څنګه چې ګور ملنګات ازي چر سودس کې مخدا دوی څه کوي وی دا دې کې ولي پیدا شته با دا در دا دم ولید دا ناسو اگو تا کم بختان دا ولید دا دما سپیره ای پیر آبان نکلی وستا اخدا دا دا کافر بچه کافر ویتا ولید سپیوان وی وو دی سڑی وی انگریزی جدید دا شیخ خور باری خام خا باشه چه بلا دیر آقل وی رستا تو خبر ٹھیک با بی وی ولی ما تا وکی دا ولی ما تا خوب کرا آقل چه دا ما را قبر پوخ کگنی خرابام دی نو هغه وی چې موږ ته پیسې نشته د وینې دې په خوم کنه کوې دا ما خیال دی چې تاسو ما سره لګیم دا نو کې په تاسو پیسې در کومه او صاحب ثوابم کې د ودی قبر په پخو ای وی ډیره خلا عادت بدرې به جې سیمنٹ راوړي د سګټي مټ راوړي هغه یې څه کودال مودال بیرچا رمی راوړي چې کینې چا په زړه او کني وته لګدن نشي لګدور دن نشي او چې دن نشو چې لکه کار جوړ انګریزان لکه راکې دا ساده غتلار ولې دی او ګوري وته دا ولې دی او دا کشن دا ولې ملي جوړ کړی ځای په ځای باندې وو چې د ځان ازان نه جوړ کړ دي او چې قران نه وي دکه به هادي دغه به هادي بوشه نو ورسولان انور پیغمبران دي نو حضرت دانیال چې او دې حق کوي د ځنه چر دنه دنه شی جوړ نشي ناګه دیار ز سوار خبرونه کوي زره به حق کوي شي دکه پیغمبرانو بدن خروغي او خارني شي خورلې نو ډیر پیغمبران ترشي دی الله وی ورزلن علی کلیوم پیغمبران تاسو سره بیان کړی مون تاسو په تا باندې ډیر پد قد قصرنا علیکا په تاسو سره بیان کړی مون دی په تا باندې مون کولو انور پیغمبران دی چې لري بیان کړی مون دی په تا باندې ډیر پیغمبران ترشي دی قران ته دایم نشته وکلم الله موسی تکلیما خبره کړی الله د موسی سره بار بار خبره په خپل خبره دای ولې وي دا رد په هغه جواب چې موسی السلام تر الله ډاری خبرې وکړي نو تکلیما نه فعل کلمه فعل دغه تایید وکړ په تکلیما سره فعل په مفعول مطلق سره چې نه بیا بیا وځرګې مفعول مطلق باندې فعل تایید شي نو دې دا استمرار د فعل ته دا کوي استعمال د فعل ته کوي کوښښ او ایثال د فعل فعل ته به نفسیم کې چې ما په خپل مو سره کړ په خپل بیا بیا مې کړو ظلم دی ورسولانه دا پیغمبران چې مبشرین زیرو کوم کې مان کو ته ایر کوم کې مان کو ته الا د ارسال پیغام رسول لالا یقول ان تعالی حجه لګل باندې پیغمبران د فار چې نشي د فار خرګو په لا باندې دلیل ابانا فضل ګل پیغمبران چې بیا ونه چې الله لم ارسلت الی رسول فنت فی آیاتک واج من بستق عدد واحد پیغمبران و تابعین کړه نو الله هم د پیغمبر علی کلو کنه سنتو ها کی ورشی تو چون تیس کین وکانه الله عزیزن حکیما او د الله غالب خان دی کوم اس او صداقت د قران بیا لیکن لو یشهدو لیکن الله بیان کې پاک کتاب چر لیکل تا تا د دې په قانون الله بیان کوي چې دا زما کتاب دی او دا کامل کتاب دی دا بیان داري چې انزلو بیرنی را لیکلې دی کتاب دا په خپل علم سره چې مخلوقات د اصلاح لپاره څه قسم کتاب پکا الله ته معلوم چې د قیامت په ورځ کې مخلوقات نه ویل تا ورسو دغه اصلاح نه څه قسم کتاب پکار دی الله ته معلوم کنه لیکن او دې زمانہ کې خلکو ته فتح ولګل چې الله ته فتح نو نو هغه دا کتاب پرې خو دا نور کتابونه شروع کړو د مخلوق د اصلاح لپاره ان د الله علم دې کوم غنو الله په ګواہی کوي بیان کوي چې دا مار علیګه د خپل علم سره ما ته پته و چې د مخلوق له بس کتاب په کتاب کتاب کار چې اسانو می یا دول د کول او امر به ما ثاني وته او د دې ایمان دې کامل شي د الله علم کامل دی کنه کامل لیکن اوسنی مونديان ای وای نه کنه دا کامل نه ده دا کتاب نور کتاب نه جوړ کړو لیکن الله بیان کوي په کتاب باندې چې را لیکلې تا ته بیان دې کوي چې را لیکلې په خپل علم سره ول ملائکه ته شهدو امرایکیم دا بیان کوي دا وایي که چاو دا کتاب دې دا کامل به ایمانیا ته نو چې ار کنه الله بیان کوي دا کامل دی فرښتي وایي ته مو یې کنه دا کامل دی دا الله باندې زبرګا تول نو دا وای نه کړه د کی کدی کی دا دشته جنات وای قل هو الیا ان استمان فرمای جن فقال ان سمعنا قران عجبا يهدي للرشد جنات وای يهدي للرشد يهدي للحق غیب وای اده زبر وای نه د کی دا دشته کوم بل کتاب راخلو ملائکه کوی کوي یو د الله غوی په توحید و مخ صورت ته تیر شو د ورته راکې شهد الله ان لا اله الا الله والملائکه اول وقت ورشي قائمه بالقسط یو غوی د الله په دې باندې لكن لو يشهدوا لكن الله گواہی کوي په هغه باندې په هغه دل چې راغله ته گواہی د دې کوي چې اندلو بیر می را لګله دی له پخپل علم سره پخپل معلومات سره والملائکه ملائکیم گواہی کوي او کافی ده خاص الگ کډ نور دو کنه باندې ولا گواہی کافی ده او زجر ان الذين كفروا یکنا کتان چې انکار کړو قران نه چوي نه دی کی دا کافی نه ده وصدوا عن سبيل الله ابد شو دا لار کتاب نه قد ضلوا یکرن گمراه شو گمراه کارونه دا په لګو په سجن خان ورګه کم قد ضلوا یکرن گمراه شو ضلال هم بیده په گمراه کار لری باندې لری گمراه شو چې د خدای کتاب نه پل شو نور بر کار لوی گمراه ده ان الذين كفروا یقینا کدان چې انکار کړو قران ازيات یو کو ځان سره قبول سره کو لم يكن الله ليغفر لهم چر دې الله چې بخنه وکړي دیتا چې خدای کتاب ته سپکو قتل ا د دې په دای بل کتاب راو د ته بسنګ باندې وشي ولا لي هد طريقا انا بوخي دیتا لار جانم الا طريقه جانم مگر او بخي وتا لار جانم مشه په دې کې مشه او دې دا کار په الله باندې آسان بیا ترغیب قران او حرف ده یا ایوه الناس او خلقو قد جاکم رسول بالحق فتکتر اغلی تاستا پیغمبر دا بالحق چاک کارشید بالحق پا قرآن ترا من بالحق پا قرآن ترا میرا بکن درستانا فامنونی مارالی پا قرآن بانی خیر لکم شیبا غور یکن خیر لکم شیبا غور تاوز فاران دیگه دی خیر دی و این تکبرو اکتاس انکارو کنو قرآن نا یقینا خاص اللہ را دی آتی جسمانوز موکی دی او دی اللہ فو حکمت والا ذات یا لی کتاب و کتاب آلو لا تغلو فی دینکم زیادتی موکی پا دین خبل که بیدات مجوڑی امام تویدی مانی که لا تغلو فی دینکم پا دین کی بیدات بکن زیادتی دکھ پا زیادتی بانشی خرابی گی یو کمی ری پا کبی بانشی نخرابی گی لگو دا دا پیاله فیدی دا کدا کا پیاله دا فائدې او کدا نیم شو دا فائدې لیکن کدا دا نیم یو دا ته نیم واجه دا بیا نسی دا د پایو اصلیت ختم شي دا کرنګ ک دین کم شي په فیزک باندې دین فیزک کمی ته وي په فیزک باندې دین خرابي او سره ځان نه نقصان کوي لیکن په زیاتی باندې په بدعت زیاته په زیاتی تر دا غي اصلیت خرابيږي وشه د دې وجنه فاسق چې ده فاسق له دوبې توپی کا نور کوي بدعتي له نور کوي دا که فاسق زنا کوي یا شراب کی یا بل څه کوي یا سود کوي فاسق نه یا مول نه کوي دې چرته توبه بس ټیک شي دا کدي ځان د ګناګار وای کنه لیکن بدعتي هغه چې هغه کار کوي خلاف د شریعت دی وږي کې ثواب ګټه بس څه خشي او زیاتی تر شي خرابي دین تباکی په بدعت باندې یا لن کتابه او کتابانو زیاده مو کوي پدین خپل کې ځان نه طریقې ما جوړي امو یا په الله باندې مگر مناسب ده الله د الله له غلط صفات ولا وای چې دا نه ذولې دي دا نه پلان کې دي ان اول مسیح یکن مسیح د تا می ساده د مریم رسول الله رسول الله د ابن الله نه و کلمتو حکم د الله ده القا غردولو د حکم ایلا مریم بی مریم تا پی پواسطه دا جبریل مین سران و روح منو او روح ده طرف دا اللہ نا دانا چی من دا اللہ روح ده دا اللہ روح نده دا اللہ تا بروح ده فامنو باللہ دا من دا جزیت نی کم من دا جزیت که نو بیا روح تو گورا خیر ده دکتور جاسی او گوری اردا که من دا جزیت نی آیت نمبر 13 وَسَخَّرَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آتا بیکڑی اللہ سالو فارا آسی جس بانو کی دی آغا سیس پس میں کی جمعیان میں دا ٹول دا اللہ نری دا دا اللہ جوزی نا ٹول دا طرف دا اللہ نری دا رگے روح من روح دے طرف دا اللہ نری دا اللہ روح ندے دا اللہ طرف روح دے اللہ را لیکن دا مانا شو فامنوا بالله نیمار روی پا اللہ بان چی او لاجت روا رہے او ایمان روی پا پیغمبران دا اللہ دا پیغمبران پا سنت تا عملو کئی ولا تا قولو سلاسا امو آئی چالی حدری دی او عیسانو انتا ہو منی شئی شی با غورا تا اللہ تا دو پا دری دریو بانو ہی کافران شئی مگر مومنو فر کشاد آئی رائے فرشلش کرے شوکتے جس کی چاہے عیسانو پا دریو چیوی آلی حدری دی اللہ کو یو منو کو آلی حدری منو یو الله الہ معنی یو جبرئیل صاحب معنی یو عیسی علیہ السلام اباد بک یو الله معنی ای عیسی علیہ السلام یو بیماریم نوی پا دریو بان خوی آئی مجھ کافران دی آزمان شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی وما من بلتن الا ولا آلیہ ما یوکل اونلی چی بھائی گرائی آلیہ دی بولا آلیہ دی کلی پا کلی کرم پا کرم آلیہ دی آدھا مسلمانان دی مگر مومنوں پر کشاد آئے رہے فرستش کریں شوقتی جسے تو اچھی نیسی نیسی دیتا لاری حزادی دی او کیسان دری دی ولی نای کافران دی ولا تقولو سلاسا امو اچھا آلیہ دری دی انتہو من شئی شیبا غورتا و دفارا انما اللہ و الہ واحد یقین اللہ جترا دیو ایو خوال اللہ یو منا دانو چھے انما اللہ واحد خیالو کئی ایو خوال اللہ یو منا فو الہ اللہ یو منا فوش جگر و دیت کرا میشا یقین اللہ جترا یکیو دے عیسیٰ علیہ السلام ندے بی مریم ندا جبریل سلام ندے نمانگو پیر بابا ندے کاکا سیب ندے شیخ عبدالقادر جیلانی ندے دا ټول الله د قبر در نه غوړه ډکی اولیا نه کان خلک تیر شي دي باقي الله ته معلومات دي او الیه نه نشانا سبحان او پاک دی الله ان دې قبر چی شي دلا نائب لو دا خو دې ته ولا اجه سبب ده نائب دي نه نه ولې دي لو ما فی السما او ما فی الارض خاط دی الله ر اختیار ده ته جی اسمانو پدمو کې کتور نائب ثابته نه ده ولې نو دا خو د هغه څه ته اختیار بیاشته وکفا بالله وکیلا وکفا بالله خات اللہ دیمار بیا مزید رد مبتدی نبانی اچھے کل تو اچھے اولیاء جن دے بھی اگر بیدتی والا اگر کرا نو دا دا بیدتی نا چھے تو مختار کل دا دا بیدتی دا مختار کل فردہ اللہ تی پت چولا دا دا بیدتی کم بختا بد بختا لئی انسلات کی والماتی ہون باغ نہ کہی اللہ شرم باغ نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام شرم نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام اند دینا چیشی بندہ دا اللہ عجد اللہ تا آپ اخبر ہوئی چی انی عبداللہ آتان الکتاب وجالی نبی سرد مریم سنتاری سا جانتا کسے باغ نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام چیشی بندہ دا اللہ اگر پر پخر کہی سرد مریم 30 نمبر آتی ولل ملائکہ تو ان ملائکی باغ کئی آدی دکانی اللہ تا چل اللہ بندگانی دی اللہ تا جز دی وما انسان کے آچا چی باغ کو تو بندگان دی اللہ زانی غٹو کن ویس تکبر او زانی غٹو کن نظر چی پورتا بکو پورتا بکی دیل اللہ اللہ ایزان تا جمعیان طول اوز بشار فاما لگنو چی آن کران چی ایمان راڑا چی الہ یاو دی عیسیٰ اسلام عجز دی مخلوقات عجز دی آمالی ہو کنے تو پورا بور کی دیتا اللہ جنہ دی عدیات بکی دی اللہ اخبر پادلنا زیاد بکی دیدار باتوں بور کی قیامت کی وامالی پجانت کی وامالی دین استان کا وہ ہر جا کتا نے چی شر مکن دا اللہ پا بندی گرے کی و تکبر اتانے کاٹو کن چی نا تو خالا تو مختاج نیما تو سزا بور کی دیتا اللہ سزا درنا کا او بنو امید ایزان لبید اللہ سوک دو تانو سوک امدادی یا ونا تو خلقو بیا ترغیب قرآن تا او خلقو قد جاکم قرآن ربکم فتا اکثر آگلے تا تا دلیل در افتان قرآن دلیل دے یہ روی منتا دلیل نیست ہے قرآن دلیل دے کنا دا مخلوقات پا ایجاد بعد قرآن دلیل دے دا اللہ پا علوہیت بعد قرآن دلیل دے دا دلیل دے کنا نجد تر قرآن تکیرین انتا دا دلیل کم دا راشد مخلوقات دے ایجاد دا اللہ دا علوہیت او خلقو یقین راغلی تاسا دلیل در افتاسا را لگلی منگا الیکم تاثران درانا کتاب کارا فامردین آمنو باللہ بشار منو بتا نوار چاکتان چیمان را فا اللہ مانده فا اللہ مانده اللہ پا کتاب واتا تیمو بی امانگولی لگولی پا کتاب دا اللہ مانده نوزر چی دن پا کتیلا پا خپلے میرا مانجا اگر اخپل دربنا دنیا کا میرا بانیو کی آخرت کے بھیو کی وفضلن ففضل کے ویادیم اکلک بکی دیلا الیہ دان طرف تا سراتا منزقی فلار نیقی باندے یا سبتو نکا حکم وارستانا دا تنویر رکھا پا آیت نمبر باروانی آیت نمبر بارو کے کلالیو کم ترشو کلالی ناغدہ مرادا اخیا کی رو بیان چو دیا کہ دا عینی رو کم چاقا کی رو اندے مورا پلا تشریک دا غیبیان تیم آلتا خداو چې کله علامه مرشه سړی یا خدام داغي ورور شپګه وادي کله یو خور شپګه وادي کله یو نه زیات دو درې صدو نو درې درې مکه ټول شریک دی او شاته درته کوم پر شان د دینه مرانه عینی ردی یند پلان د مور دوه شریکی هرڅه سر د مور ته چو یا سبتونک تبوت کایستانه قلنت کوم فل کلالا و حکم الله حکم درکې تاسو په فواره د کلالا کې کلالا به پلان ابي اولاد ان امرون حلقه کچر وسړې مرشه چې نو د اولاد اده دی او خور و اده دی د دې نیمه د دانې جبريشه او هو او دا سړې چې یا رتوا میراث کې بخري دی خور نه پورا که خداوا اداغي یو کچر سړې و اداغي او خور و او د اولاد نو نیپلارو نو د دې جیدات بدیم شي نیم به د خور شي انی به د نورو هغه چې کوم دو د پلار طرف نه دغه دی هغه به اخلي که خور و او که چر ختم را شو خور نو دغه جیدات کې به نور نه شد کیږي اب ابدا که یو ورو اخلي و دې ورش فائد کان تا ته نه پس که چر وی دا خوین دی دوا فلهم نو صفه اند دې ته دې د فاران فلهم سلطان می ماتر دې پر دو درې دې نو مال بدري شي شي کدو خویند وی دغه حقيقي یا عيني نو مال به دو درې شي شي نو دوی سي به خویند خپل کې تقسیم دي یو سي به دغه نور وشي احیا په احیا پیرو راغه واقعه را به وادي وان كانوا كجرو اخوه دارنا دارنا خویند سړي او خدي ګډونه فال ذکر د فار سړي سره پشان د خدي پشان دي سي د دوه زنانه او دې کې د خور او درو سه او شانت نه دی کلاله کې ارته کلاله کې د خور او درو وی سه یو شانت سه یو بین الله لكم بیان الله تعالی احکام دې ستاد معاشري ان تذلو لیا الله تذلو دې بار چې ګمران شي تاسو والله بكل شان عليم الله دې فرس بان فوزات نو مقصد د سورته هو بیان د هغه امور چې تر اسلام راځي په معاشر کې او خلک د الله دې ته تیاریږي سورت پدریو سے تقسیم ہے اول ایسا ستاوان آتونا پائے کی شپار بخا بیان دیو بین رائیت او دریو پر کوتا مومنان تا دریو ایتون کے دو آجر منافقان تا پر شپاگو کیا لی کتاب پر پدور سکی دوی میں ایسا کی آتا کام بین رائی و رائیت او نہا مکم تدبیرو ادرے میں ایسا کی در مومنان دریو ایتون پر کوتا دو آجر مومنان تا پدبو کی نتو توشو پیندا منافقان تا بشپارو کی نتو توش بیش علی کتاب ته پدنه هوګي نو ټول توشي یویش دا صورت مقصد وایي.